اہل سنت زندہ باد اسلام مفتی فضل احمد چشتی زندہ باد اسلام مفتی فضل احمد چشتی زندہ باد سید اسد نو تے جرت ہی نہیں ہوئی سامنے آن دی ہن تے ایکو موضوع ہی کافی ہو گیا تے جڑے آ گئے سن انہاں دا ارادہ سی بھی منادرہ ہوے نہ تحریری ہوے تاکہ لوکاں نوں گل کھلے نہ وہ پہلو ہی سوچ کے آئے تھے لیکن اللہ تعالی غالب اللہ غالب علی امری اللہ تعالی اپنے کام پر غالب ہے اللہ تعالی نوں یہ منظور سی کہ ہوے تے گل کھل جائے وہ واقعی وہ تفصیل نال تے نہ ہو سکیا لیکن اجمالی منادرہ ہو گیا ڈیڑھ گھنٹہ میں تقریر جڑی وچ کر چھڈی اس دے اندر سناٹے چھا گئے وہ کشتاں پہیاں تسی سن سکدے ایتھے آ گئیاں وہ ہن چار چیزاں جیڑیاں تحریر وچ لیاونیاں تے مدرسے والیاں نوں سمجھاونیاں وہی چار چیزاں تقریر وچ اج تہانوں سمجھاؤں اراتی موضوع میں ملتان شریف دے علاقے چلایا ہے لیکن اتھے وقت قلیل سی اتھے وقت زیادہ ہے وہ دن دا وقت سی اتھے انشاءاللہ العزیز ما اضافات میں جناب نو موضوع پیش کرتا ہوں چار چیزاں او کیڑیاں ہیں جنہاں دی وضاحت خان کرنی انگریزی مذہب انگریزی تہذیب انگریزی تعلیم انگریزی زبان یہ چار چیزاں انہاں چواں چیزاں دی حقیقت وضاحت کرنی پھر شرعی حکم کھولاں گا شرعی حکم انہاں دا کی پھر آپس دے اندر انہاں دا تلازم تے ملازمہ کیے ایک دوسرے نال کیویں جڑدیاں نے جیویں زنجیر دیاں کڑیاں ایک دوجے نال جڑدیاں نا یہ چارے چیزاں انج آپس جڑدیاں مفتی طیب ارشد صاحب جڑے منادرے سالس سن کلور کوٹ تے سرائے عالمگیر دے مفتی اونا مینو اج ہی فون فرمایا تو فرمان لگے چشتی اللہ تیرا سینہ کھول چلیا تو تے تک پہنچ گیا ہے اتنا گلان گیا اور یہ بھی انہاں فرمایا کہ میں جتھے بھی رابطہ کیتا ہے نا تیرے سوالاں واسطے بھی انہاں کو پچھا کوئی جواب تیرے کسے سوال دا جواب کسے پاس کوئی باقی ہن نکے سکے بچارے اترے نکے نکے کیڑے جڑے نے انہاں نوں میں کی اے تے میں سمجھ پیراں دے تھلے اساں ایویں دے چھڑی نا اے جڑے عام نکل کے پھردے نے کوئی احمد کمال آنگوں تے فلانے آنگوں اے تے اترے نکے نکے کیڑے نے انہاں کیڑیاں نوں تے اساں بالکل کسے کھاتے چ لکھ دے ہی نہیں انہاں نوں کسے کھاتے چ نہ عالم نہ اے مطلب ہے کوئی عمل والے نہ کوئی نہ دیانت داری نہ کوئی سمجھ بوجھ تے جاہل کٹے صرف کاروباری لوگ نے روپیہ کھچن والے جدھروں روپیہ ملے انہاں دا وہی دین مذہب ہوندا اے پہلو پنڈ وچ وڑدے پوچھ لیندے نے بھئی اس پنڈ دے لوگ کیڑی شے پسند کردے نے جیڑی شے پسند کرن وہی پاسا نپ لیندے نے اے کوئی تو جناب عالی چار چیزاں دی وضاحت ہو یہ جے سمجھ گئے تساں دے تہانوں سارا شر فتنہ یہودیاں دا سمجھ آ جانا ایڈا گہرا موضوع ہے جے یہودیاں نے فتنے بناونے چخیر کیتی ہے نا میرے رب العالمین نے سمجھاون وچ بھی کمال فرمایا ہاں یارو کافر اتنا کھا نبی آخر زمان دی امت جڑی وہ بدھو ہے, وہ ساری گل نو سمجھتی نہیں, سڈے شر نو پہنچتی نہیں, انتنا آخ سکتا اسا یہ آخان گے کہ زمانے دے بدھو وہی نے, اسا جتھے اپڑ سکنے وہ نہیں پہنچ سکتے. اللہ تعالی دے فضل و کرم دینا سن لو گے نا یہ موضوع, کیونکہ تھانوں صرف ختم دے مسلیاں دا عادی کیتا گیا ہے, لنگر دے مسلیاں دا عادی کیتا گیا ہے, مردے سنتے ہیں یا مردے نہیں سنتے, تو سا صرف انہ تقریران دے عادی دے. اقبال فرماندا ہے تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا, وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد, تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے, یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. وہ آندا پنجابی مسلمان جڑے ہیں نا, انہاں بیچاریاں دی ایک کمزوری ہوئی کہ تحقیق دی گل ہوگی تو وچ نہیں آؤں گے. چھڈو یار, دماغ پریشان کر, وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد. کھیل مریدی کا الفاظ ہی ویکھو دے, کھیل مریدی کا یعنی آج تیری مریدی کھیل ہے. وہ جی میں کھیل بے مقصد ہوتا ہے, اسی طرح آج پیر نو پتا کوئی نہیں مرید کیوں کریدا ہے, تے مرید نو پتا نہیں بھی پیر کیوں پھڑیدا ہے, بس کھیل ہے, تماشا ہے, ڈرامہ ہے, رچیا کھڑا. وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد, جے آخے کوئی پیر آ جاوے کھیل تماشا کرنا والا مداری, تے یہ پھر لینا لائی کھڑے اندر سانو بھی مرید کرے آجے سے. ملتان دے پیر نے انہاں دا ایک مرید من ٹکریا, میں پوچھا کن مریض آ کے فلانے کا, میں کہ تیرے پیر دے گھر پردہ ہے کہ کوئی نہ, میں کہ تیرے گھر آ کے ہے, میں کہ مرید تو ہے, شرم نہیں ہونی تین, نہ مراد پردہ جو پیر دا نہیں تیرا ہے, تو انو آخ میرا مرید ہو, تو دلہ ہے پیرا, میں غیرت والا, غیرت راہ نبی پاک دا ہے, پیر دا کام ہوندا راہ دسنا, تے تو راہ بغیرتاں دے چلیا کھڑا ہے, میں دین دے راہ دے تے میں چلیا کھڑا, تو میرا مرید ہو کہ میں تیرا ہوں. پر بیچارے ہوئے تے وہ کھیل تماشا ہے نا, انہاں نوں کی پتا بھی کی کرنا ہے, کی مرید ہوندا ہے کی نہیں. لیکن اللہ تعالی دے کرم فضل دے نال جدن دا لوگ ناچیز دیاں تقریران سنن لگن نا, تو پورے ملک دی ایک کیفیت ہو گئی ہے کہ ہون تحقیق دی گل سنن دے لوگ کی عادی بن گئے, ہون مکرنا آلے جڑے ہیں نا جھوٹ تے انہ آلے لچھن انہ دے قوم نہیں نیڑے لگے گی, ہوں نہیں پسند کرتی. بئیمان تو بئیمان طبقہ جڑا ہے نا, وہ بھاویں انہوں دے جال فس جاوے مزاجی موافقت دی وجہ نال, تاہم اللہ تعالی دے فضل نال میں ویکھ رہا جدھر جانا وا دنیا منتظر ہوندی ہے کہ یار کھری گل جے سناونی ہے تو سنانی, یہ مازمائی پہ ہوں این دنیا جو آئی بیٹھی ہے ایک دن چلان والا, ایک دن کوئی اشتہار نہیں, کوئی گل نہیں, کوئی توہین اللہ رسول دے نام دی نہیں ہوئی اشتہاراں دے ذریعے, صرف اعلان ہویا ہے اور ویکھ لو کتنی دنیا آ گئی. دوستو اے چار چیزاں کیڑیاں کیڑیاں, انگریزی مذہب, انگریزی تہذیب, انگریزی تعلیم اور انگریزی زبان, یہ چار چیزاں سمجھانیاں, انہاں چواں دا آپس دا جوڑ سمجھانا ہے, اینا چوان دے فتنے کھول کے تواڈے سامنے رکھنے نا. اصلی مقصود انگریزاں دا انگریزی مذہب ہے. مذہب تو پہلو تہذیب ہے, تہذیب تو پہلو تعلیم ہے, اور تعلیم تو پہلو زبان. بدھو ملونڈیاں نو پتہ کوئی نہیں, او سمجھ دین خالی زبان دا مسئلہ ہے. اونتریاں نو پتہ جو نہ ہویا خالی زبان دا مسئلہ ہوندا تے اینا محنت تے اینا منصوبہ سازی یہود نصارا کیوں کر دے, اینا سرمایہ خرچ زبان تے کیوں کر دے, انہوں نے کی فائدہ سی کہ اپنی زبان دوسرا تک پہنچ جاوے, زبان نال انہوں نے کی فائدہ سی. تسی مسلمان اپنے زبان اگلے جو دین دے اتے روپیہ نہیں خرچ کر دے, انہاں نو کیڑی شے پریشان کیتی کھڑی ہے کہ محض ایک زبان سکھاون دا مسئلہ ہوئے تے او ارباں روپے خرچ کرن. ہر وقت صدیاں تو ایسے سوچ وچ بیٹھے ہون کہ مقصد ہونا دا زبان نال کے فائدہ ہے. اصل مقصد انہاں دا اپنا مذہب ہے. مذہب کو با مذہب تو پہلو پھر انہاں رکھی ہوئی ہے مذہب تک پہنچاون واسطے تہذیب اپنی, تہذیب تک پہنچاون واسطے انہاں تعلیم رکھی, اور تعلیم تک پہنچان واسطے انہاں نے اپنی زبان رکھی. یہ چارے چیزاں آپس دے اندر زنجیر دیاں کڑیاں وانگو جڑیاں ہوئیاں, اور میں اپنے اس دعوے دے اوپر دلیل دے طور پہ میں خود انگریزاں دے پالیسی ساز شیطاناں دے حوالے سنوں کہ او خود اسے ترتیب نال جیڑی ترتیب نال چار چیزاں میں بیان کیتی ہیں اسے ترتیب نال انہاں خود بیان کیتی ہے. میں سناواں تھانوں انہاں دے حوالے نال سناواں. چارلس گرانٹ انگریز سی ڈائریکٹر ایسٹ انڈیا کمپنی دا. انگریزاں تجارت دے بہانے جدو قدم رکھیا سی ہندوستان دے اندر تو ایسٹ انڈیا کمپنی انہاں دی ایک تجارتی کمپنی سی, اس دے بہانے تھے آئے سی. اس کمپنی نے مسلماناں نال اپنے پیو دادیاں دی تاریخ دہراندیاں منافقت دوغلی پالیسی غداری دے نال پچھوں فوج جمع کردی رہی, اگوں تجارت کردے رہے پچھوں جمع کردے رہے, اور ساڈے مسلماناں دیاں کیتیاں دی شامت آئی کھڑی سی. جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے. مغل بھول گئے دشمن دا وسا کھا بیٹھے. وہ جڑی ایسٹ انڈیا کمپنی تھے فوج جمع کر کے تھے پھر مسلمانہ نہ لڑی, اس ایسٹ انڈیا کمپنی دا اس وقت دا چارلس گرانٹ ڈائریکٹر صدر بورڈ آف ڈائریکٹرز. اس لے دے پھر جن ڈائریکٹر آئے سن انہاں دے بورڈ دا صدر بھی آئے, یہ دو عہدے سن. تیسرا برطانوی پارلیمنٹ, برطانیہ دے اندر جڑی پارلیمنٹ اسمبلی سی ایک خنزیر اس دا ممبر بھی سی 1813 دے اندر ہن کنا ہے توجہ نال میری گل سمجھو ہن کنا ہے 2007 شروع ہو گیا اچھا اچھا 2006 193 سال پہلو چارلس گرانٹ جو بیان کیتا اپنے انگریزاں دے وچ بہ کے پالیسی دے طور تے او تھوان میں سنانا کتاب دا نام سنو تھوڑے جڑے آج دے مقرر مفتی ہیں انہاں نوں لنگر تے ختم دیاں کتاباں او بھاویں چوتھی گٹھ دے وچ تھلے دبیاں ہوننا او نظر آ جاندیاں اور کڈ کے انہاں دا حوالہ اتلا صفحہ فلانی سطر فلانے پاسوں او نظر آ جاندا ہے او پیش ہوندا ہے لیکن ایہو جے امت مسلمان نوں بچاون والے حوالے کوئی فکر دین والے حوالے اے بالکل پھٹی دے سامنے کتاب پئی ہوے تے نظر نہیں آندی تو سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہ تہاڈا قصور نہیں قصور رہبراں دا ہے جدو رہبر کان ہون تے تو پھلاں دے باغ تے وڑے میں لین جاسے اذا کان الغراب دلیل قوم سک یہدیہم طریق الحالکین جدو کان قوم دے رہبر بنے ہون آپے کھڈے ٹوئے تے گندل لے جانے میری گل سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہ تسا آکھو گے چشتی یار تو گلاں کرنا ہے تے نال انہاں نوں وچ کیوں رکھ لینا اللہ دا بندہ جیڑے گمراہ کون راہبر ہیں انہاں دی گمراہی تو پردہ نہ ہٹاواں تو تو انہاں تو دور کیویں ہوویں گا جب انہاں تو دور نہیں ہوویں گا تو ہدایت درا کیویں پاویں گا جیڑے بت پوجنا ہے پیا اے بت توڑنے پینے نے او پوجن ڈے نے انگریز نوں تو پوجی جانے انہاں نوں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ یہ تو میرا فرض ہے لیکن یہ گلاں یاد رکھنا انہاں چیر منہ وچوں نہیں نکل دیاں جنہ چیر دنیا دل وچوں نہ نکلن میں قسمیہ پیان یہ دل بت خان ہے اس دے اندر کوئی سائنس دا بت پیا پوجدا ہے کوئی کیڑا پیا پوجدا ہے کوئی رنا دا بت پیا پوجدا ہے کوئی کسے بت نوں پوجن دے لیکن جدوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آنگو کوئی اللہ دا فقیر کوہاڑا لے کے اس دل وچ نہ وڑے اے بت نہیں ٹکدا جدوں ابراہیم خلیل آنگو کوئی کوہاڑا لے کے مرد حق دل وچ داخل ہو جاوے نا دل چو سارے بت ٹوٹ جاندے ہیں تے ایک مولا تعالی دی یاد رہ جاندی ہے بس یہ توحید دے سارے کرشمے ہوندے ہیں جنوں اج دے بریلوی سمجھدے ہیں کہ بیان وی جرم ہے اس دا جے بیان کرے تے وہابی بریلوی اج دے سمجھدے ہیں جے توحید بیان کرے تے وہابی ہے تے وہابی سمجھدے ہیں جے رسالت بیان کرے تے پھر سنی یعنی انہاں دے نزدیک رسالت دا بیان جرم بنیا کھڑا ہے اور انہاں دے نزدیک توحید دا بیان جرم بنیا کھڑا ہے تے حالانکہ حقیقت اے وے کہ توحید تے رسالت دوویں اے آپس دے اندر انج اللہ تعالی جوڑے ہوئے ہیں کہ ایک شے دوسری تو بغیر قبول ہو سکدی نہیں بلکہ میں نے آکھن دو ایک شاید دوسری تو بغیر آ سکتی نہیں، قبول ہونی تو بعد دی گل ہے نا. ساڈا کلندر اقبال لاہوری بھی اسے جڑی او ساڈے دلاں وچ بت پین جنہاں دی اساں پوجا پاٹھ کرنے آ پے، اقبال انہاں دے خلاف بولیا یہ گل کیتی ہے. سنا چھوڑا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. ساڈا اقبال فرماؤندا جو میں سر با سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر با سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈے دل صاف فرما. ہاں توجہ نال بولو سبحان اللہ. خیر اس چیز دی وضاحت، اس گل دی وضاحت میں اگے چل کے تہذیب دے بیان کرتا مزید قرآن پاک دے نال. ہن بیان سناواں، گل لمبی نہ کراں. کتاب دا حوالہ نظام تعلیم صفحہ نمبر 84، پروفیسر خورشید دی لکھیے، اور پروفیسر خورشید جماعت غیر اسلامی دے. جماعت غیر اسلامی جان دیو، قاضی آلی جماعت، قاضی آلی مودودی آلی. چھاپی کے ہیں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد، جنوں میں کفر آباد آنا جان دو. اسلام آباد او دا صحیح نام ہے کفر آباد. اتھوں دی چھپی، یعنی یہ دا مطلب ہے سرکاری کتاب ہے، غیر سرکاری نہیں. گورنمنٹ پاکستان نے جیڑی اتھے تباہت آستے تنظیم بنائی ہوئی ہے، تحقیقی تنظیم تباہت چھاپے آستے، انہوں نے چھاپی یہ کتاب ہے. لکھیا کی ہن ویکھو چارے چیزاں، وہ لانتیاں 193 سال پہلو جو کلیاں بہ کے بھوک ماری، منصوبہ جوڑیا، پلیسی آپس بیان کیتی، اللہ تعالی فضل فرمایا، نبی پاک نے فرمایا ان اللہ لا یؤید ھذا الدین برجل لا سہم له فیہ. فرمایا اللہ میرے اس دین دی امداد فرماوے گا ایسے بندے دے ذریعے وی جیدا دین دے اندر خود ماسا حصہ نہیں ہوگے گا. کیا مطلب؟ دشمن تو بھی میرے دین دی مدد اللہ کرا چھڑے گا. ہن دشمنہ لکھی، دشمنہ چھاپی، محفوظ رکھی، تے سجنہ دے ہاتھ آ گئی. تو میں آج 56 چاک کے سنانا، یہ میرے نبی سرور دا معجزہ نہیں تو ہور کی ہے. ہوں کیا ویکھو، توجہ نال ذرا الفاظ تے غور ہوئے، بالکل جویں دی ترتیب میں جوڑی ہے اویں دی ترتیب تہاڈے سامنے. ہمارا لائحہ عمل یہ ہوگا جسے ہم اس احساس کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ یہ بات ہماری قوت و اختیار میں ہے کہ اہل ہند کو، اس لیے ہندوستان کٹھا سی نا، کہ اہل ہند کو بتدریج یعنی آہستہ آہستہ سب سے پہلے اپنی زبان سکھائیں. ایک پالیسی پہ بیان ہوتی ہے وکھریاں چوڑیاں دے مجمے دے وچ سب سے پہلے اپنی زبان سکھائیں, پھر اس زبان کے ذریعے اپنے ادب کی آسان تخلیقات یعنی اپنی زبان میں کہانیاں سوکھیاں سوکھیاں ان سے متعارف کرائیں جو مختلف موضوعات پر موجود ہیں. وہ کہانیاں بھی تھانوں میں وچوں کتاباں دے سناواں گا جویں دیاں پیش کر دوں. ہماری اس بات پر بے صبری کے ساتھ چیں بجبیں یعنی ناراض نہ ہوا جائے. آپس وچ پیاس بن پالیسی بناون والے اپنی قوم نو ساڈی اس گل تے ناراض نہ ہویا جے بھی سیدھا مذہب تے کیوں نہیں لے گئے, ایڈا لمبا کام کیوں. آہستہ آہستہ ہم اس کے ذریعے اہل ہند کو اپنا فلسفہ حیات شیطانی تہذیب اور بالآخر اپنے مذہب تک لے آئے. تو سنے بیچارے ہوئے تو بیچارے ستی قوم تن تو جڑا جگاوے بیچارا انہوں مارن پہ آ جائے. جس قوم تو بدبختی چھائی ہوئے نا وہ اپنے جگاون والے دی دشمن پائی جائے. جنہاں دا جھگا لٹیچنا ہوئے نا وہ چوکیدار دے مخالف بن جائے. سمجھ آ رہی نے کوئی نہ. ہوں ترتیب ہے پہلو آ کے سکھاواں گے کی زبان زبان دے وچ سکھا ہون گیاں کہانیاں ساڈیاں ون سونیاں کہانیاں دے وچ اساں دیواں گے تہذیب. تہذیب تو آخر وچ کتھے تک لے جاواں گے مذہب دے اُتے. ہن زبان وی تیرے سامنے سمجھنا سوکھ ہے کہ انگریزی زبان انگلش ہو جائیں گے. تعلیم تیرے سامنے میں ہوں سمجھنی جی شاید تیرے آستے اوکھی ہے نا وہ انگریزی مذہب تے انگریزی تہذیب سمجھنی اوکھی ہے. ہوں میں پہلوں انگریزی مذہب سمجھانا کیوں کی پھر انگریزی تہذیب سمجھانا تے حقیقت کھول کے سامنے آ جانا. انگریزی مذہب کی ہے مذہب آندے نے یار کی ہے کتنی بول گیا او پتر فون اینو دفے کرون بند کر کے بیٹھو اللہ دے بندے بالکل بند کر کے کوئی شاید اے میرا وقت نہ ضائع ہون دیا جی. ہاں میں تین سال محنت کیتی ہے تین سالوں تو بعد میں اتھے آیا میرا وقت بہت قیمتی ہوندا ہے اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال. ایک ایک میرا فکرہ میرے خطاب دا وہ باطل دے اوتے بم وانگوں تے میزائل وانگوں ڈگے گا. ایک ایک فکرہ توجہ نال بولو سبحان اللہ. نے کلا بندہ کی کرتے ایک کلے دا کوئی بن کے ویکھے نا تو مڑ ویکھے کلا کردا کی. اصل یہ ہین گلیاں دے بننے والے کلے دے کو نہیں بننے پائے نا. مردوداں دی نگاہ ہی کثرت تے وحدت تے ہوئے تے سواد آوے سارا طاقت دا پتہ لگے تے کثرت کھلو. میں کسی مدرسے دا فیض نہیں میں کسی مرد خدا دا پیا فقیر دا پیا انگریزی مذہب کی مذہب آخد انہوں کی اصطلاح عقیدے عبادت انگریزوں کا عقیدہ کی تین خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی اما جی اللہ تعالی نعوذ باللہ من ذلک انہوں عقیدہ تخلیص آخر او لانتی سمجھ دن کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے پتر ہیں حضرت مریم پاک نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ دی زوجہ ہے نعوذ باللہ من ذالک او یہ عقیدہ رکھ دن کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم نو پھانسی لا دیتا گیا او اس عقیدے دے اظہار واسطے وہ گل دے اندر سلیب لٹکا دیا اب میرے انگلوں کا نشان وہ پے ہو جیویں کانٹا اسی مارنے ہاں اس کانٹے دے نشان دا لکڑ دا بنیا یا کسی شہ دا بنیا لوہے دا بنیا پتل دا تانبے دا سونے دا جیڑی بلان دا وہ گل دے اندر پاؤں وہ حقیقت نشان کی ہے انہوں دے عقیدے دا اظہار ہے کہ وہ سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو پھانسی لائی گئی تو جب پھانسی تے وہ لٹکایا جاتا بندہ تے وہ یہ ہوئی کیفیت ہوتی کہ ایک ڈنڈا جا تھلے بندہ لمکتا ہے وہ بالکل ایک کانٹے دی شکل ہے جویں انگلا میری سامنے یہ شکل بن جاتی یہ آتے ہیں سلیب دا نشان وہ سلیب دا نشان جیڑا بندہ مسلمان ہے چپا لوے اللہ نہ کرے تو مرتد ہو جائے گا وہ اسلام دے اندر سمجھا جائے گا عیسائی بن گیا اس دی مشابہت این سلیب تے نہیں مشابہت ٹائی ہے جڑا کتے والا پٹا لمکائی پھر دو گلے یہ عام شہ نہیں یہ حقیقت یہ مشابہت تے اصل اس شہ دی یہ سلیبی نشان دی مشابہت تے بہن ہی نہیں یعنی اصا کوئی ٹائی پا لوے تے کافر نہیں آکھاں گے لیکن کافراں دا ٹٹو ضرور آکھاں گے گل سمجھ آ رہی نے کوئی نہ ہوں یہ عقیدہ انہوں دا اس لانتی عقیدے دے نال نال انہاں دیاں عبادتاں گرجا انہاں دا عبادت خانہ گرجے چ وڑ کے تے او لتاں مار مار کے جویں او عبادت کردے ناں او عبادت کرنی اے سارا انگریزی مذہب ہے کیویں اسی طرح یہودیاں دا بھی ایک من گھڑت مذہب ہے نے اندے بھی من گھڑت نے انہاں دا بھی من گھڑت نے یہ خدائی مذہب نہیں انہاں دے کول خدائی مذہب جیڑا ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے کول سی اس دے اندر تے توحید ہے تخلیص تے نہیں اس دے اندر وحدت ہے انہاں وحدت دا سبق دیتا ہے اور سید الانبیاء پاک سرکار دے آون دی بشارت دیتی اسی طرح یہودیاں دا بھی من گھڑت مذہب انہاں دے من گھڑت مذہب دی ایک کتاب ہے تلمود تے لام میم وا دال تلمود اس دے اندر یہودیاں نے اپنیاں خاص شرارتاں لکھیاں ہوئی ہیں دعائی خدا دی اگر انہاں نو پڑھنا ہوئے تے ایک کتاب چھپیے فلسطین دا ایک لکھن والا ہے اس دی یہودی خباستیں او دا ترجمہ مدار جائے اصل کتاب عربی چ یہودی خباستیں اس دے اندر اللہ اکبر جو پڑھ کے ویکھو تے ہل جاندا ہے بندہ کہ او لانتی کی اللہ تعالی دے بارے لکھیا ہویا ہے کی او آندے نے کیوں اس طرح دیاں بکواساں خیر تلمود دی تلمود نو سمجھدے نے تلمود انہاں دے نزدیک تورات دی شرح ہے انہاں دے خبیثاں ملونڈیاں لکھیاں تے او تورات تے انہاں کول ہے نہیں ہن او جو کچھ لکھی پھر دین انہاں دے ملواں آندے نے جیڑی ساڈے ملونڈیاں دی گل ہے نا اے ساڈے نزدیک خدا دی گل نال وڈی غر دیکھ کے اوم ہون انہا دا مصنوعی من گھڑت مذہب ادھروں عیسائیاں دا مذہب انگریزاں دا مذہب عیسائی اس دے وچ یہودی وی رلے پھر دن انگریزاں دے وچ تے عیسائی وی ہیں اے ہے مذہب ساڈی جنگ توجہ ساڈی جنگ اے سڑے انگریزی مذہب نال نہیں میرے کل کان کھول کے سنو پھر مسلماناں دی جنگ انگریزی مذہب نال نہیں اے سڑے ہاویں اساں نو کفر سمجھنے آ کیوں مسلمان عیسائی مذہب وچ نہیں پھسدا تے نہ اگلے نو پھسا سکدے کیوں جو انگریزی مذہب وچ نہ صداقت نہ حقانیت نہ کوئی دلیل نہ کوئی نورانیت ساڈے مذہب دے اندر تے ہر گل جڑی ہے نہ او سورے جانگو چمکدی پئی ہے ہن کیویں ساڈا مسلمان انگریزی مذہب نو قبول کرے چھتی نال نا ساڈی جنگ اس لے انگریزی مذہب عیسائیاں دے نال نہیں کوئی عقیدہ انہاں دا نہیں اپناوے گا مسلمان کوئی انہاں دے گرجیاں وچ عبادت واسطے نہیں جاوے گا اور انہاں دا مقصد اے ہوئی ہے اصلی مقصد جتھے تک او مسلمان نوں لے جا کے تے بالکل راضی تے مطمئن ہون گے او اصل مقصد اے ہوئی انہاں دا مشنری سکول جڑے کھولے سن انہاں نے پہلو مشنری سکول اس دے اندر اپنی عبادتاں تے اپنے عقیدے دی براہ راست تعلیم دیندے سن اس دے اندر پیسہ وی دیندے سن لالچ دیندے سن لیکن مسلمان چھتی نال پھسدے نہیں سن کیوں جو سارے جاندے سن میاں ادھر عیسائی بناندے نے تے اپنا عیسائی بناون واسطے پتر کون دےوے نہیں سن کو دیندے لیکن عجیب گل ہے کہ تہاڈا مسٹر جنا جڑا ہے نا مسٹر جنا جان دیو میری تقریر جڑی ہے نا او ہوندا تچکا ہی جے جویں تکا وجدا ہے نا تے کو نصیباں والے مول پیراں تے کھلوندا ہے میں اگلے دن شیخو پورا تقریر کر رہا ساں تے میں ایویں گلاں کیتیاں بابا جی ایک بیٹھے سن آندے نے جڑا ہن دھچکا ماریا اینا ہن کسے نصیب والے کھلونا ہے یہ بڑا وڈا تکا مارے ہیں مسٹر جناح جڑا تہاڈا سی نا اے جنوں تساں قائد اعظم آکھدے ہو تے میں اونوں کاف کشش والے نال قائد اعظم آنا قائد دا مانا نا مکار قائد اعظم بڑا وڈا مکار تو قائد اعظم جڑا سی نا اے ہے سی شیعہ ان دا پیو جڑا ہے او مشنری سکول دا ماسٹر سی تے اے خود وی مشنری سکول وچ داخل ہویا ہے ہن تساں آپے سوچ لو کہ کی بنیا ہو سی او میں اگے کھولاں گا صحیح تکے ہاڑے اگے مارنے نے تساں ہلے ابتدائی گلاں میریاں پچاندے جاؤ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ ہاں سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہ توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ تو سنگیو انگریزاں مشنری سکول کھول کے اندازہ لا لیا کہ دین ایمان نال تھوڑا جا تعلق رکھن والا بھی ادھے نہیں پہنچدا لہذا اے حملہ ناکام ہے انہاں نوں پرا ہن دوجا حملہ کی سی تہذیب والا انگریزی تہذیب کینو آندے او دا لبے لباب دساں لبے لباب خلاصہ صرف ایک لفظ دے اندر سیکولرزم سیکولرزم تے سیکولرزم دا ساڈے اردو وچ کی ترجمہ ہو سی لا دینیت کہ دین کوئی شے نہیں دین نو نہ سیاست حکومت پہ چون دیو اور آکھو دین خدا دا ایدے کوئی تعلق نہیں دین نو معیشت تے روزی کمان چ نہ آن دیو حرام حلال رنا دی کمائی جو مرضی تو کھاوے پی معاشرت وچ رہنا کیویں میں پردا یہ وہ ایندا کوئی تعلق نہیں اے اخلاق آداب فلان انہاں چیزاں دا ادھر بھی خدا دے دین قرآن دا کوئی تعلق نہیں توجہ دنیا نو آکھو دنیا سارا کچھ مادہ سارا کچھ مادی اشیاء دنیا دا انہاں نو پوجا پاٹ کراون والا بناؤ سرمایہ پیسہ بس اے ہوئی دین ایمان تے اے ہوئی خدا ہوئے تے اے ہوئی سارا کچھ ہوئے مذہب جے ہوئے تے ذاتی زندگی دے طور دے ہوتے ذاتی مسئلہ ہوئے بندے دا مسجد تے نماز حج عبادت انہاں وچوں جے کوئی مسئلہ رکھنا چاہوے تے رکھ لوے لیکن باقی سارے پاسے دین نو لیانا انتہا پسندی ہے بنیاد پرستی بہت بڑا فتنہ ہے اس دی اساں قطعی اجازت نہیں دیاں گے اینو ایک پاسے رکھو اے حملہ سی تہذیب والا اینو آندے نے سیکولرزم اینو آندے نے لا دینیت اس نال کی بنسی اس نال بندہ اسلام تو خارج ہو جاوے گا دین تو نکل جاوے گا بیمان مرتد ہو جاوے گا مذہب انگریزی اچھ جان نال عیسائی بن جاوے گا ادھر جدو گرجے اچھ جانا ہے تے صلیب لٹکانی ہے تے انہاں والے عقیدے تے انہاں والا سارا تو تے عیسائی بنے گا ادھر عیسائی نہیں بننا لیکن مسلمان ہن سمجھ لگی نہیں کوئی نہ حوالے سن سناواں حوالہ سیکولرزم دا مطلب سمجھاواں کتاباں دے حوالے وچ عالم اسلام کی اخلاقی صورتحال اسرار عالم نے لکھی اساں حوالے نو ویکھنا ہے بھی حوالہ کی ہے اس کتاب دا پیش لفظ لکھیا ہے سید عزیز الرحمن نائب مدیر شش ماہی السیرت العالمی سیکولرزم کی اس نے اگلیاں کتاباں دے حوالے نال لکھیا ہے سیکولرزم کے معنی اردو میں لا دینیت کے ہیں اور ڈکشنری آف ماڈرن ورلڈ میں اس کی تعریف یہ کی تھی پوری دنیا دی جڑی لغت لکھی گئی ہے نا دنیا دی لغت جڑی لکھی گئی ہے کتاب اس دے اندر یہ معنی کیتا گیا ہے کہ دنیاوی روح یا دنیاوی رجحانات وغیرہ بالخصوص اصول و عمل کا ایسا نظام جس میں ایمان اور عبادت کی ہر صورت کو رد کر دیا گیا نیو تھرڈ ورلڈ ڈکشنری میں سیکولرزم کا کیا معنی ہے زندگی یا زندگی کے خاص معاملے سے متعلق وہ رویہ جس کی بنیاد اس پر ہے کہ دین یا دینی اعتبارات کا حکومت میں دخل نہیں ہونا چاہیے یا دینی اعتبارات کو نظام حکومت سے قصداً دور رکھنا چاہیے جس سے مراد مثلا حکومت خالص حکومت میں خالص لا دینی سیاست ہے اور دراصل یہ اخلاق کا ایک اجتماعی نظام ہے جس کی اساس اس نقطہ نظر پر ہے کہ معاصر زندگی اور اجتماعی عبادت ایسے عمل اور ایسی اخلاقی اقدار پر قائم ہو جس میں دین کا کوئی دخل نہ ہو حقیقت یہ ہے کہ انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کے مقالہ نگار کے الفاظ میں سیکولرزم ایک ایسی اجتماعی تحریک کا نام ہے جس کا اصل نشانہ لوگوں کی توجہ آخرت کے کاموں سے انہا کمان دے اہتمام کو ہٹا کر صرف دنیا کو ان کی توجہ کا مرکز بنانا کیونکہ قرون وسطی میں در پچھلے لوگ مسلمانہ دے جڑے تھا انہا دے اندر دنیا سے کنارہ کشی کا شدید رجحان رکھتے تھے لوگ اور دنیا سے بے رغبت ہو کر خدا اور آخرت کی فکر میں منہمک رہتے تھے اس رجحان کے بالمقابل انسانی جذبے اور رجحان کے بروئے کار لانے کے لیے سیکولرزم وجود چایا مقصد کی لا دین لا مذہب, مذہب ہے ہی کوئی نہیں, دین شے ہی کوئی نہیں, کنا کنا چیزاں اچ کوئی نہیں. توجہ نال ذرا سمجھیا نے, حکومت وچ وی خدا دی کتاب دی کوئی گنجائش نہیں, روزی کمان وچ وی خدا دے دین کتاب دی گنجائش نہیں, رہن سہن دے اندر وی خدا دے دین دی گنجائش نہیں. یہ نظریہ جدوں دل وچ آ گیا ہے, یہ عقیدہ بن گیا ہے, تے بندہ دنیا دا بن گیا ہے پجاری, تے آکھو جی سائنس تے سرمایہ پیسہ دولت یہ ہوئی سارا کچھ, اس دے وچ جیڑی شے رکاوٹ بندی ہو مذہب, لہذا مذہب نو ایک پاسے رکھو, ایتھے مذہب نہیں. یہ ہے انگریزی تہذیب. کی ہے؟ بولو بولو ذرا ڈٹ کے. ہوں اسے دی وضاحت کر پانا نا, مسلمان واسطے عیسائی مذہب قبول کرنا اوکھا سی, لیکن اے تہذیب لانتی اپناونی سوکھی. کیوں؟ اے حملہ ہے دنیا دے نال, دنیا والوں پیسے سرمائے سائنس والوں اینو پچاونا تے پھر کھلونا اپنے دین مذہب دے, اے پھر نصیب والے دا کم سی. اللہ تعالی ساڈے قران مجید دے اندر ایک کمزوری بیان فرمائی ہے ساڈی, کہ مسلمان جدوں بےمان ہون گے, یہ دنیا تا مال سامان انہاں چیزاں نو ویکھ کے نہ بےمان ہو. اللہ تعالیٰ نے ساڈی یہ کمزوری سورت زخرف وچ بیان فرمائی. کیڑی سورت ہے؟ بولو بولو بولو. ہن سنو, سورت زخرف آیت نمبر 33 34 35 36 تم سنا. ارشاد ربانی نے فرمایا ولولا ان یکون الناس امتا واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه ومعارج علیها یظهرون ولبیوتهم ابوابا وسررا علیها یتکئون وزخرفا وان کل ذلک لما متاع الحیاۃ الدنیا والآخرۃ عند ربک للمتقین. سونا رب فرماؤں ہے اگر اے گل نہ ہندی کہ سارے نے ایک دین تے ہو جانا سی, یعنی بانی فرمایا ولولا ان یکون الناس امتا واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. سونا رب فرماؤندا ہے اگر اے گل نہ ہندی کہ سارے نے ایک دین تے ہو جانا سی, یعنی کافری بن جانا سی, تے اساں کی کردے؟ اگر اے گل نہ ہندی تے اساں کی کردے؟ فرماندا ہے رحمان دے جڑے دشمن ہیں اساں انہاں دے گھراں دے چھتاں چاندی دیاں بناندے و مہارے جا اور سیڑھیاں جنہاں تے چڑھدے اساں او وی چاندی دیاں بناوندے والے بیوت ہم ابواب اساں کافراں دے دروازے مکاناں تے چاندی دے بناندے و سرورن سرورن علیہا یتکون جنہاں تختیاں تے صوفیاں تے بیندے اساں او وی جناب چاندیاں دے بناندے اگے سنا رہا فرماندا وا زخرفا اور سونے دے بنا دے تو سمجھ نہیں لگی آلے کی مطلب رب سونا فرماندا ہے جی گل اے نہ ہوندی کہ سارے اکو پاسے لگ جانا سی کفر والے پاسے اساں تے کافران دے دروازے چھتاں سیڑھیاں مکان سونے تے چاندی دے بناؤں بڑا پر جے اساں انج کر چھڑ دے تے ساریاں نے اکو پاسے لگ جانا سی ہن ایمان نال دسو بھی جیڑے اج دے انگریزاں دے لکڑ دے تے لوہے دے صوفے ویکھ کے تے دین جھنڈی کھڑے جیڑے آندے نے او سہیں مولویاں تے مسیح تے رکھ رکھ کے ساڈا بٹھا دیکھو تے صحیح دنیا کتے پڑ گئی یہ ساڈا مکالہ بیان ہویا کھڑا کہ تسا ایتھو بے ایمان ہونا سی اے اللہ دا قرآن ہے انگریزاں دے صوفے تے آ اٹاں تے ٹائلاں دے مکان تے لیٹرین جو ویندے گئے نے بس کرو مولا جی رکھو دین اپنا ہن مڑ کیویں کرسا زمانے نال کیویں چلاں دسو تے صحیح ہن ٹھیک ہے تسی آندے جے دین لیکن ہن دین چل جے دین تے چلنے تے زمانے نال کیویں چلاں گے پھر اوے میں ہے کہ نہیں ہوئے او سچی بولیا جے پیر کنجر اپنی پیری چھڈ بیٹھا ملا اپنا دین چھڈ بیٹھا عوام اپنے چھڈ کے ہر شے لگ جے کوئی دین ایمان بچیا کھڑا ہے تے سادے سادے مسلماناں وچ بچیا کھڑا ہے آج جڑے سادے سیدھے جے ہیں نا اج انہاں نوں آندے نے جانگلی اے کوئی اپنا ماتھا بچائی کھڑے نے باقی ہر شے ہن ایمان نال دسو یار جے ساڈا اے اٹاں ٹائلاں تے آ جہاز تے آ لوہے دا کم سارا ویکھ کے اے حال بن گیا ہے تے جے سونے دا سارا کچھ ہوندا چاندی تے سونا ہی ہوندا کافراں دے کول تے مڑ سیدھا کلمہ ساڈا ہی ہونا سی لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ سیدھی گل ہے مولوی جی اساں نہ کسے جنت نو جاننے آں تے نہ کسے شے نو جنت ہی تے او ہے تاں کر کے سر سید جنوں آندے جے نا او سر سور ہیک وارا جو لندن دا چکر مار کے آیا نا آن کے کہن لگا جیڑی جنت دے مولوی تذکرے کر دینا اس جنت نالوں تے لندن والی چنگی ہن اودی کڈی وڈی داڑھی سی سر سور دی کڈی وڈی داڑھی سی ایویں کوئی میرے خیال دے اون دے نال بھاویں کھوتا بن لو ایڈی لمبی تے کنجر دی داڑھی سی آندا آپ نو سید سی ہے وہ یہودی سی نسلن یہودی سی تے چھپیا پھردا سی اچھا داڑھی ایڈی وڈی عالم آپ نو آکھدا سی پڑھیا وی ہے ہاں جی بھاویں میرا مطلب ہے اس ویلے تھوڑا ہی پڑھیا سی پڑھیا ہے سی پڑھ کے تے ایک چکر لایا ایتھے سی کنک والی روٹی اوتھے سن بسکٹ ہن تے پرانے ہو گئے نا اس ویلے تے نویں نویں سن نا خستہ بسکٹ ویکھدا گیا واپس آندا گیا انہیں آخیا بس بھائی مولوی ہو سید اکبر حسین الہبادی نے اپنے کلیات کے اندر ایک نظم لکھی اس ویلے اس نظم دے اندر سید اکبر حسین الہبادی رحمت اللہ علیہ انہوں تانے مینے مارے کہ یار کی شرم کر مریں دین مسلمانہ دا لٹائی جانا ہے ظالمہ ہر شے برباد کرائی جانا ہے شرم کر او سگوں پھر جواب دیتا او سا کیا گال سن میری یہ نصیحت او سلے پہ کرنا ہے جیسے لندن نہیں رکھتے جے تو لندن ویکھ آویں نا تے نصیتاں چھڑ کے تو وی میرے وانگو بن جائے سمجھ آ گئی نہ کوئی نہ یہ دا مطلب ہے ساڈی اصل کمزوری اور یار قسم خدا دی کر کے آنا یہ ہوئی ہے اس لیے بت جڑا اندر کھلوتا ہے نا ہر کسی دے جنوں پوجدا ہے پیا خدا دے مقابلے وچ دین دے مقابلے وچ وہ سائنس دا بت ہے سائنسی زیادہ اس سے دے پیچھے دین پہ چھٹتا ہے اس سے پیچھے سارا کچھ چھٹتا ہے ویسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف لفظیں فرمایا امتیو دنیا دے دروازے تواڈے تے کھل جان گے میں بھوک دا خطرہ نہیں رکھدا میں نو خطرہ دنیا دا ہے جدو دروازے کھلے تساں برباد ہو جاؤ تے بھوک نال نبی دی امت برباد ہوندی تے ایمان نال دسو حضور دے صحابہ نو گھٹ بھوک سی کیوں ہے جڑے سات سات دن جو دی روٹی نو ترس دے سن ترس دے نا آکھاں تالے بوندے تے مل جانی سی ہر شے سات سات دن جو دی روٹی نہیں میسر پی آؤں لیکن کائنات دے اُتے مصطفیٰ دے یاراں شاہی کر کے وکھائی اور خالی زمین نہیں سات آسمان بھی میرے مصطفیٰ دی بادشاہی داخل تھا تا میرے آقا نے فرمایا میرے دو وزیر زمین تے دو آسمان تے زمین دے اُتے ابو بکر عمر ہیں اور عثمان تے حضرت جبریل و میکائیل ہیں ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ سجنا میرے سونے نبی فرمایا حب الدنیا راس و کل خطیہ دنیا دا پیار ہر محبت دی دنیا دی محبت ہر برائی دی جڑ جویں جویں محبت ہوندی جاوے گی اوویں اوویں بندہ خدا تو دور ہوندا جاوے گا جنہاں چیر دنیا نہیں سی بنی تو میں تھلے نہیں آئے آسماناں تے سیں دنیا نہیں سی ویکھی بھاویں کافر سی ابو جہل ورگا ہو او وی اپنے رب نو منی کھڑا سی جدو مولا سونے فرمایا لستو بربکم قالو بلا سونے پوچھا کیا میں تواڈا رب نہیں ہاں پروردگار نہیں ہاں ابو جہل ورگے کافر دنیا جو سامنے نہیں سی او وی آکھ بیٹھا بلا کیوں نہیں تو ساڈا رب ہے زمین تے اوندے گئے ہاں دنیا سامنے اوندی گئی ہے بے ایمان بن دے گئے ہاں کوئی کچھ بن کھڑا ہے کوئی کافر بن کھڑا ہے کوئی منافق بن کھڑا ہے کوئی سر سور بن کھڑا ہے کوئی جرنل بن کھڑا ہے جڑے بنے نہیں جڑے بندے رہن گے اس دے پیچھے بندے رہن گے جدو قیامت تو پہلو کافر ساری روح زمین ہو جانی اس لیے بھی ہوئی دنیا دا فتنہ ہی سب نو کافر کرے گا او سجنا اللہ دے ولی تا ولی بندے نے انہاں دے دل دے اندر دنیا ہوندی نہیں دنیا دا بت توڑ کے باہر چھٹ دے نے اللہ دے ولی تا جا کے رب سونے دے ولی بندے نے جنہاں چر دل دا پیار دنیا دے اندر محبت دنیا دی دل دے اندر رہ جاوے کوئی اللہ دا ولی بن سکدا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہائے ہائے ہائے ہائے اللہ دا ولی کیویں ولی بندا ہے جے میں او عالم ارواح وچ دنیا نہیں سی نا نظر وچ ایتھے آن کے اپنے آپ نو اسے طرح اسے حالت لے جاندا ہے او آندا ہے ہی نہیں بس جدو آندا ہے نہیں پھر مولا تک پہنچ جاندا تساں اندازہ لگاؤ پیر بہو سنیا جی نا پیر بہو سرکار دا مرید سی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کتاباں والے لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال تین بندیاں تو خاص متاثر سی، بادشاہاں وچوں اورنگزیب عالمگیر، درویشاں دے وچوں مجدد الفسانی۔ عالمہ دے وچوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، تین بندیاں تو علامہ خاص متاثر سی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ یہ پیر باہو دے مرید سن، انہاں نوں پیر باہو نے اس شرط تے مرید کیتا سی کہ وہ سن بادشاہ، تے پیر باہو شرط لائی سی کہ توں تیری اولاد میرے خاندان اولاد دے سامنے اپنا دنیا دا مال لے کے کبھی نہ آواں، متا مرید ترسا۔ واہ واہ، کیوں پہ شرط لگ دیئے کہ مت یہ ہوئی دنیا، قرآن پہ فرماندا اسے نال تو ایمان ہونا ہے۔ ٹھیک ہے یار، رب سونے چاندی تے نہ بنائے، بناندا تے سارے کافر ہو جانے سن، لیکن اتنا تے ضرور ہے، اتنا تے ضرور ہے کہ جیڑی رب ہون چمک دمک انگریزاں نو دتی او کافی ساریاں دا بیڑا ڈوب گئی۔ قرآن مجید دے بیان تو اے اشارہ ضرور ملنا ہے کہ کافران دی دنیا، کافران دی ریل پے، کافران دی چمک دمک تو آڈا بٹھا بہان ہے۔ مسلمانہ تو اس سے الست تے نگاہ رکھیں، الستو بے رب کم، جدو رب فرمایا تھی دنیا تیرے سامنے نہیں سی، تے دنیا ہون بھی کوئی شے نہیں ہوں، مرے جھٹ ساہ نکل دئی تے قبر وچ مٹی، پھر کوئی شے نہیں، نہ تینو دسنی ہے کوئی شے تے نہ کوئی شے ہونی ہے، تے پھر چنگا اے ہوئی ہے اپنے آپ نو پہلو اس حالت لے جا۔ تا ساڈا پیر باہو بولیا ہے، سلطان فرماندا ہے الف الست سنا دل میرے الف الست سنا دل میرے ساڈی جنگ بلا تو کیندی حب وطن دی ساڈے غالب ہوئی ہوئی، حب وطن دی ساڈے غالب ہوئی، جڑی ایک پل آرام نال دیندی اس لحظن دنیا جڑی حق دارا مرندی پر عاشق مول قبول نہ پاہو باہو عاشق مول قبول نہ پاہو اے تازار دار رویندی توجہ نال بول سبحان اللہ۔ او سنگیہ رونا تے اپنے اکھ بند ہوئی تے رونا ہی ہے کافر جدو ہمیشہ دی زندگی عذاب جہنم دا پاوے گا سوائے رون تو انہوں کو جنی لبنا ہو دلہ ہویا تو انہا جانورا تو بڑھ کر جو ہویا اس سور نو صرف جہان تو سوائے اور جہان دسدائی لہی پر قسم خدا دی کر کے آنا او جے باپ فرید ورگے والی تنو نگاہ مل جاوے تنو اے جہان دسدائی لہی جہانی اگلا دسدائی توجہ نال بول سبحان اللہ سونے نبی فرمایا لکل امت فتنۃ و فتنۃ امتی المال فرمایا ہر امت واسطے کوئی نہ کوئی فتنہ ہوندا ہے میری امت دا فتنہ مال ہے اس برباد ہونا ہے تے اس مال نال سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہ ہوئے سجنا انگریزی تہذیب ساڈا مقابلہ اس نال ہے اس دا مقابلہ ساڈے نال ہے انگریزی تہذیب دے نال بندہ بن جاندا ہے لا مذہب لا دین دین دا دشمن تے مخالف لیکن کنہ کنہ پہلے ہون پہلے نمبر تے تن دسا نکتا کیوں نہ لانتیاں پہلے نمبر تے اپنی تہذیب دے اندر کی رکھیا ہویا ہے جس نال او کافر کر لیندے یاد رکھنا انگریزی تہذیب خالی برائیاں یا برے عملاں دا نام نہیں انہاں دے برائیاں دے پیچھے ایک برا عقیدہ ہے کفر دا عقیدہ ہے کہ جو برائی نفس من کرے وہ ٹھیک ہے شریعت غلط ہے گناہگار پہلے بھی ہوندے سن ہن ملونڈیاں نو اس گل دی تمیز نہیں وہ سمجھدے ہیں کہ مسلمان انگریزاں تو صرف برائی گناہ پہ لیندے ہیں یہ پتہ نہیں اس دے پیچھے کفر دا ایک عقیدہ پہ لیندے ہیں شریعت دا انکار پہ لیندے ہیں لا دینیت لا مذہبیت زندق زندقات الہاد پہ لیندے ہیں اصل کفر ہوئے برے لوگ پہلو بھی ہوں دے سن کہ نہیں سنوں دے یار لیکن اینا فرق ضرور سی کہ وہ برے آپ نو برا سمجھ دے سن نبی پاک دی شریعت دے منکر تے نہیں سن بن دے آپ نو جرم دار سمجھ دے سن نبی دی شریعت نو تے برحق سمجھ دے کیوں بھئی لیکن ہون انگریزی تہذیب کیے کہ دین غلط ہے دین دا کم بندیاں دے کماں وچ دخل اندازی نہیں نہ ادھر قرآن آ سکدا ہے جے قرآن دی اجازت ہے تے ہر کسے دا ذاتی مسئلہ ہے اپنی مسیت جے پانا چاہے تے پا لوے لیکن ریا مسئلہ ہے کہ قرآن دا اللہ دے دین دا کوئی عمل دخل ہوئے حکومت اچ کوئی معاشرت اچ کوئی معیشت اچ جناب جی ساڈے نظریات دے اندر عقیدے خبردار قرآن دی خدا دے دین دی ادھر کوئی دخل اندازی دی اجازت نہیں اگر کوئی کرنا چاہے تو بنیاد پرست انتہا پسند ہے دہشت گرد ہے کتنے بعد ہے جیڑی میں گل کر رہا تو انو معاشرے وچ نظر آوے گی ایمان نال دسو ہے کہ نہیں حوالے تو میں دیاں گا نا حوالے کڈاں گا میں اور سنو عقیدہ لانتی او کیویں کافرانہ بنا لیندے نے اسلام ساڈا آکھدا ہے کہ تساں اپنی طرز فکر سوچ دا انداز مذہبی رکھو کوئی شاید تواڈی عقل وچ آوے بھاویں نہ آوے ایمان دا مطلب اے وے جدوں اللہ رسول فرماون تے مان لو انہوں آندے نے مذہبی انداز فکر، لیکن اس دے مقابلے دے اندر یہودیاں رکھیا ہویا ہے سائنسی انداز فکر. کیا مطلب؟ تجربہ، عقل، تجربہ، سائنس، سائنسدان. جیڑی گل آکھن او منو، جیڑی او نہ آکھن، بھاویں خدا آکھے بھاویں رسول آکھے، نہ منو. ستا پیا نا تینا گلا آل پاسے قوم دی سوچ جا سکتی. لیکن کافر لوگ کے تے وکھاوے، تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. یہ مومن جو نہیں ٹکرے ہونا، ہاں ایمان نال دسو، بندے دی عقل اک لکھاں خطاواں کھاندی، بندہ بیٹھا بس دے اوپر، بس چل دی پئی، گڈی تے بیٹھا گڈی چل دی پئی، اونوں نظر آ رہا ہے کہ جگ گھمدا پیا، درخت ٹر رہے ہیں. لگدا ایمان نال دسو، لیکن کیا سچی دسو اس ویلے جگ چکر کھا رہا ہوندا، درخت ٹر رہے ہوندے، تے تہاڈی عقل تے ایتھے خطا کھا دی پئی. فرندے تے اعتماد کی کرنا؟ ایمان اس چیز دا نام ہے کہ رب رسول جڑی گل فرماوے تو اس نو من لے کہ تیری عقل خطا کھا سکدی ہے پر اوتھے خطا نہیں ہو سکدی. ٹھیک ہے نا؟ ہن ہور گل سنا. سائنس دان آکھ دن تے سائنس دان پڑھاندے پین تے سکول آلے پڑھاندے پین کہ انسان پہلا لنگور سی. یہ سائنسی انداز فکر ہے. لنگور سی، لنگور سدھا ہویا ہے، تھوڑا سدھا ہویا ہے، ہور سدھا ہویا ہے، سدھا ہوندے ہوندے وال ڈگ پین، لمبا منہ، پتلا، چھوٹا ہو گیا، چھوٹا بن کے انسان بن. یہ تواڈے سکول دیاں کتاباں وچ پیا پڑھیا ہے. جڑے انگلش پڑھ سکدے ہو اس کتاب دے اوپر جو لکھیا ہو پڑھو. آکسفورڈ ہسٹری فار پاکستان، اے کتاب انگلش میڈیم سکولاں دی ملتان دے کاظمی برادران دا سکول اے، دی گلیکسی پبلک سکول. انہاں دے 6 سکول نے، انہاں دے سکول دے وچ وی اے کتاب داخل اے. میں انہاں دے سکول دے وچوں ہی مطلب منگوائی. پہلا سبق اے دنیا ابتدا میں. ویکھدے پئے اے لنگور کھڑا ہے، اُتے لکھیا دنیا ابتدا میں. اے حضرت آدم علیہ السلام تے اما حوا پاک وخائے گئے کہ پہلو اے لنگور سن، لنگور سدھا ہویا ہے، پھر ایس شکل چایا ہے، پھر اُتے آیا ہے، ایتھے آن کے انسان بن جاندے ہیں. اے نبیاں دے بارے اور سائنس دان، اللہ تعالیٰ جو فرمایا کہ کافر جانوراں تو بدتر رہے ہیں، اور کافر جنہ علم پڑے اوڈا وڈا جہل ہوتا ہے، کیونکہ کفر اللہ دا انکار ایڈی وڈی جہالت ہے کہ ہر علم تے غالب ہوتا ہے. ان سائنس دان سکول آلیاں عقلی سائنس اپنی سائنسی طرز فکر رکھی، کتھے پہنچے؟ لنگور دے پتر بنے. توہین ایڈی کیتی نبیاں دی کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبیاں نو آکھیا لنگور سنو، پہلو تے بعد انسان بنے نے. یہ کتاب ہوں ایمان نال دسو سائنسی طرز فکر والی کتاب پہلو زبان پہ سکھی اتنے زبان ہے وہ چارلس گرانٹ نے کہا زبان سکھائیں گے زبان میں کہانیاں کہانیاں تو تہذیب تہذیب آ گئی کہ سائنسی انداز فکر وہی کافرانہ ایڈی توہین نبیاں دی انسانہ دی کہ انسان نو اللہ تعالی جے تیرا طرز فکر ہوندا ملحبی تے پھر قرآن فرماتا ہے تینو آدم خلیفہ نبی تو پیدا کیتا ہے ایمان نال دس لنگور دا پتر بننا انسانا دی عزت ہے یا اللہ دا خلیفہ نبی سونا آدم اونا دا پتر بننا انسانا دی عزت ہے کیوں بھئی ہوئے جیڑے آندے نے سکول جنا جان گے تے شعور کیویں پان گے مینو ایک آندا چشتی آ میرا پتر ادب نہیں کردا اولاد بے ادبی بندی پی ہے میں کیا اترا وڈا باپ سیدنا آدم انہاں نوں تے لنگور سمجھی کھڑے نے کتے تے تینوں جتیاں نہ مارن تے ہور کی کرن جے انہاں دا سبق ہوندا اللہ دے قرآن والا انداز فکر ہوندا تعلیم تربیت ہوندی نبی دے دین والی تے اے لانتی سبق نہ ہوندے تہذیب انگریزی نہ سکھدے تے پھر انہاں نے جدو آدم علیہ السلام نو اللہ دا نبی سمجھنا سی رب دا خلیفہ سمجھنا سی انی جاعل فی الارض خلیفہ تے اج اساں اے نشان عزت اپنے ذہن دے اندر رکھ لے دے کہ ساڈا آدم علیہ السلام تے فرشتیاں تو سجدے رب کرا چھڈے نے اساں رب دے خلیفے دی اولاد ہاں اساں وی مولا تعالی سونے دے پاک قرب دے مقام پاندے رب سونے نوں راضی کرن شرف پاندے انسان بن وکھاندے پھر اللہ دے فرشتے وی ساڈا ادب احترام کردے تے کیا احترام کر کے جنت نوں لے جاندے کوئی نہ تسا آخو گے چشتی ہو تو انگلش دی کتاب انگلش میڈیم سکولوں کی بکائی نا ہوں دسو کاظمی برادران کے سکولوں میں بھی پڑھی سے سارے انگلش میڈیم یہ کنے بندے پڑھن والے پڑھاو والے لکھن والے چھاپن والے کنے کافر ہو گئے اسے ایک صفحے دے نال جو اللہ دے نبیاں نو لنگور لکھیا کیوں بٹھا نہ بوے اس قوم دا میرا جرم ہے وے کہ میں پہنچ جانا مجرم دی جڑ تک اور اس جرم کردیاں اللہ دے فضل نال میں کسے دے ڈر کوئی جان سے کہ کسے گل دا میرے کول جواب لاؤ بھابی آکھے نبی ساڈے ورگا تے ملا 56 سال تو ٹوٹ پائیں روزانہ تقریرا ہوئے تے انگریز دے پچھے لگ کے او مکان تے سائنس ویکھ کے تے آپ ایڈے دلے بن کھلوتے سارے جو تھڈوں نبیاں نو لنگور بنا کے وکھا کے پڑھا کے تکیے جی آکھے تعلیم ترقی ہے یہ ہے وہ ہے انگریزی مذہب تے قبول نہیں کیتا تہذیب نال تے کافر بن کھڑا ہے توجہ نہیں فرمائی میں تے آکھاں گا ان دے نالوں کنجر گرجے ٹر جاندے چنگا سی اے انگلش میڈیم والے سکولاں والے تے یہ وہ اے گرجے ٹر جاندے چنگا سی کیوں اس واسطے اساں پھس دے تے نا بھئی ٹھیک ہے میاں عیسائی بن گیا قسماں نو کھاوے عیسائی فرنگی تیر سے نفس سکولی منڈا تانو ٹرتا پھرتا نظر آتا مرد ہے بچارا انگریزی روح نہ لگا پھر جلد نمبر چار چون جلدوں کی کتاب ہے ان دیا بکواساں ساری جی بابا بڑی غیرت والا سی بڑی غیرت والا سی غیرت اگے کھولاں گا جی جی جی جی یہ ہوں تمہیں ایک دو حوالے وکا چڑنا 116 صفحہ چوتھی جلد بزم ادب بزم اقبال دو کلب روڈ لاہور دی چھپی ہے اقبال صدیقی اس کا ترجمہ کیتا ہے پروفیسر دہلی 10 اپریل 1946 نو خطاب کیتا ہے دہلی 1900 پاکستان بنن تو ایک سال پہلو موتمر کے اختتامی اجلاس سے خطاب مجرم لیگی اجلاس میں اکٹھے ہیں اور ان کا بابا پاپا پاپا پاپا قوم ان کو خطاب کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں ہمارا متمہ نظر کیا ہے یہ مذہبی حکومت نہیں ہے یہ مذہبی حکومت نہیں ہے نہ ہی مذہبی مملکت کا قیام ہمارا مقصود ہے اٹھو تسا پڑھو اٹھو ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں ہمارا متمع نظر کیا ہے یہ مذہبی حکومت نہیں ہے نہ ہی مذہبی مملکت کا قیام ہمارا مقصود ہے مذہب موجود ہے اور یہ تے بابا قوم دا جنوں قوم بابا منی کھڑی دس لاکھ بندہ ساڈا شہید ہویا ہے تقسیم ہندوستان دے وقت ایویں ہویا کہ نہیں ہویا ساڈیاں عزتاں کھوہاں وچ چھالا مار چھڈیاں کہ اساں کدھرے کافراں دے ہتھی نہ چڑھ جائیے کیا اس خسرے نو میں پوچھنا انگریزی خسرے دیا پترا یہ دس لاکھ بندہ اسے واسطے شہید ہویا سی بھئی توں قوم نو کفر دا قانون دینا کہ ہمارا مقصد ہی اسلامی حکومت نہیں وہ دسو جیدہ مقصد ہی نبی دا دین نہ ہوئے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے میں آنا یہ ہون تئی بجا کی 56 سال ہو گئے جڑے آدھے سر پاکستان پاکستان بنے گا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ سوار دے بچے دین دا نام نہیں لین دے جڑا نام لوے تن دے دے اندر انہاں سور دے بچے نو بنیا کی کھڑا ہے یہ پتہ نہیں پیو انہاں دا پھٹیا ہے اور سنو والے اور سنو ایک حوالہ ہور چمارا جی صفحہ نمبر 360 کنا سوا میں سوال لکھ کے استفتا لکھ کے سوال تے میں مناظرے والے ساریاں نوں دتا ہے ہندوستان وچ گھل رہا عرب وچ عربی ترجمہ کر کے اوتھے گھل رہا اوتھے جڑا کوئی مسلمان عالم دین بیٹھا ہے ان دے کول پھر میں پوچھ رہے ہیں کہ دسو انج دیاں بکواساں کرن والا کون ہے حوصلہ دے کرو میں انج جڑا وڈا جو باطل یاد رکھے میں نوں اصلے دی لوڑ ہے میں نہ نفری دی لوڑ ہے نہ بندیاں دی لوڑ ہے کلا ایک کا فقیر کافی ہاں سونے دا فضل ہوے میرے پیچھے فقیر دا ہتھ ہے میں پیر گولڑی دا غلام بیٹھا حضور دے غلاماں دا صدقہ توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ. صفحہ نمبر کنا دسیا 360 جلد نمبر 34 قائد اعظم تقاریر و بیانات. تقریر کتھے کیتی ہے؟ مجلس دستور سال پاکستان کا پہلا صدر منتخب ہونے پر تقریر کراچی 11 اگست 1947 یعنی این موقع دے کی تقریر ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس بات کو ایک نصب العین کے طور پر اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان. اٹھو اٹھو جڑا پڑھ سکتا ہے اٹھو. آؤ جی آؤ آؤ آؤ سنگ آؤ آؤ. تو ہاں نہیں نپن لگے جڑا نفسی میں نپسی میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس بات کو ایک نصب العین کے طور پر اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان. مذہبی اعتبار سے نہیں کیونکہ یہ ذاتی عقائد کا معاملہ ہے. انگریزی تہذیب سکول والے دلے مذہب نو ذاتی مسئلہ سمجھ کر مذہب ذاتی مسئلہ نہیں خدا ہی میں لیکن ہوں میں ایک گل کراں گا کہ ایک گل تو ٹھیک ہے کہ ہند ایک گل ٹھیک ہے تو ایک گل غلط ہے. ایک گل غلط ہے کہ ہندو ہندو نہیں رہے گا ہندو ہندو ہی ہے پر مسترا منافقا کھا گیا ہے سمت مسلمان مسلمان نہیں رہے. ہوے مسلمان تے مسلمان تے بم مارے ہوے مسلمان تے مسلمان قرآن چٹیاں سٹے. میں اج ویکھ کے آیا ملتان شریف 14 نمبر چنگی جان دیو 14 نمبر چنگی دے چوک دے وچ مسجد ایسی ہوئے کئی ویکھی ہونی ایسی ہن جا کے ویکھو شہید کہ واقعی سکولی جڑا ہے نا چوڑے دا پتر اس ایک ہندو تو بدتر ہے سکھ تو بدتر ہے سکھ سکھ ہے ہندو ہندو ہے چوڑا چوڑا ہے سارے اپنے مذہب تے ہیں پر اے بےمان کیونکہ سیکولر ہے روشن خیال ہے جدید مسلح ہے اعتدال پسند ہے یہ تمام کفران دا ماجون مرکب ہے. میرے نبی سرور فرمایا ہے فرمایا مینو اپنی امت دے اتنے کھلم کھلا کافر تو خطرہ نہیں سچے مومن تو خطرہ نہیں منافق تو خطرہ ہے. وہ میری امت نو تباہ کر چھوڑے گا. سید اکبر حسین الہبادی انگریزی تعلیم دے اگراز مقاصد فتنے بیان کردیا بولے لے ایک فتنہ انگریزی تعلیم دا یہ بھی ہے کی جو چاہیے وہ کیجیے بس یہ ضرور ہے جو چاہیے وہ کیجیے بس یہ ضرور ہے ہر انجمن میں دعوی اسلام کیجیے. آخ میں کافر بنو جو مرضی بنو پر سکولی دلے ہو ایک کام کریا جے کی آخے تسان اسلام دا نا نہیں چل ہر انجمن میں دعوی اسلام کیجیے اسمبلی اسلام کو بے اسلام ہوئے قرآن بالکل بھائی اسلامی جمہوریہ پاکستان وہ لانتی میں تھے ایسے طرح ہی جی میں کوئی بندہ اے آنکھیں ادھروں آنکھیں سور ادھروں آنکھیں شریف سور پاک جیڑا اسلامی ہوے وہ جمہوری نہیں ہو سکتا، جیڑا جمہوری ہوے وہ اسلامی نہیں ہو سکتا۔ جمہوریت دا معنی ہے مخلوق دی حکومت، اور اسلام دی اسلامی دا معنی ہے خالق دی حکومت۔ کینوں کٹھا کرنا انہاں مسئلیاں تو کہ پردے چکنے نوئے۔ اور سونا اگے معیشت روزی کمانے حلال حرام خدا رسول دا دین نہ ہو، سود کھاؤ رنا دی کمائی کھاؤ دفتران تے روزانہ نچا نچا کے دوڑے وخا وخا کے پیسیو تے بہا کے جو مرضی کماؤ، جیڑا مولی نہ لوے وہ مرے وہ بغیرت بن کے روزی کا کھانا۔ چپ مولی، خبردار یہ پرانا دین نہیں چل سکتا، آپ کو میں پتا ہے جدید دور ہے، جدید دور ہے۔ ایویں ہوندا ہے، بولو اے اے اسلام کی آخدا ہے، یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ او ایمان والے اپنے دین کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان دے پیراں تے نہ چلیا جے، او تہاڈا کھلا دشمن اے۔ او سنگیا، شیطان دے پیر کدی کسے نہیں ویکھے، کدی شیطان کسے دے سامنے ٹردا نہیں، پر اللہ تعالیٰ کیوں فرمایا او دے پیراں تے نہ چلیا جے؟ پر شیطان دے پیر کوئی نہیں، شیطان دے پیر وہی نے جڑے کافراں دے پیر نے۔ رب دسدا اے پیا، او شیطان دی گل وہی سمجھیا جے جڑی کافر کرے گا۔ دین تے پورے چلیا جے، یہ دا مطلب ہے سونا رب تے جاندا ہی جاندا سی کہ زمانہ آوے گا انگریز ایہو ہی فتنہ لاوے گا، دین تو باہر کڈے گا۔ تو میں پہلو دس چھڈا کہ دین اچ پورے وڑیا جے۔ پر سنو اے، یہ سلامتی دا گھر ایک مکان ہے، مکان اچ ایک بندہ وڑ بند ہے، بوہا بند کر کے تے ایک انگل باہر کڈ بیٹھدا ہے۔ توجہ، ہوں یہ بندہ محفوظ نہیں، ہو سکتا ہے باہروں سپ چا ڈنگ مارو، یہ اندر بیٹھا ہی مر جاوے، کوئی انگلی وڈ جاوے۔ اسلام فرماتا ہے پورا پورا اسلام میں داخل ہو جا تاکہ کسی پاسوں دشمن تینوں نقصان نہ دے سکے۔ کافر آخیا نا، آؤ بھائی ادھر حکومت باہر، ادھر معیشت باہر، ساڈے بندے تے جڑے دیسی ہیں نا، یہ حلال حرام دے مسئلے پوچھ کھلوندے نے، پر جڑے ترقی والے تے سکولی وہ انہاں دے نزدیک گروپ۔ پوچھنا ہی نہیں، کیونکہ وہ دین نوں منن تے پوچھن۔ مولی صرف نماز دی گل کرو، اسحاق بھٹی صاحب سب کے تھانے میں بیٹھے ہیں، یہ بیان میرے گواہی پیش کر رہے ہیں۔ یعنی میری گل جڑی ہے اللہ دے فضل نال مجمع چ میں آکھاں دے سارے بندے ہاتھ کھڑے کر کے آکھن گے واقعی سچیاں گلاں کرنا ہے۔ ایویں ہی معاشرت دے اندر، معاشرت رہن سہن اس دے اندر بھی دین نہ ہوگا، لہذا رننا یہ اسی دے تحت رننا ننگیاں پہ آدیاں۔ اور سب تو پہلوں پھر ایک کام کرنے والا واڈے وچ تے بابا اے کون سی، پاپا اے کون، او بختاں والا اپنی سب تو پہلو تے اپنی باجی نال رکھدا سی۔ قوم نے بابا کیڈا دلا منیا، بھین انگریزاں دے کول بیٹھی ہے ہاتھ ملاندی پھردی ہے، ستی بیٹھی پئی ہے مادر ملت، چنگی ماں چنی جے بھائی، یہو جی اماں مبارک، جی اماں انج دی تے نسل آپے پہ کر۔ میں انج دی ماں کوئی انج دی کنجری نو ماں میری چاہ کے میں گولیاں مار چھڈا انج دی ماں مہر علی دی ماں بن سکدی بابے فرید دی بن سکدی تے تو مادر ملت کینو آکی بیٹھا مادر ذلت مادر علت مادر ملت نہیں مادر ملت سیدہ خدیجہ کبرا وے اما عائشہ صدیقہ وے لے ہن میں ماں آکھیا تے ہن کوئی مائی دا لال آکھے واقعی او ماں بنن دے قابل نہیں اے اے اے او صدقے صدقے او تے پاک حسین ورگا پاک وی آکھے گا میری اما توجہ نہیں فرمائی عمر نے آکھیا سبحان اللہ ان دی پاک بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ پاک دی ایک گل سنا چھڑو تاکہ قوم دی اکھ کھل جاوے مشکات شریف دی حدیث ہے اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جدو میرے حجرے دے اندر جڑا اج روضہ رسول اللہ ہے اے سیدہ عائشہ صدیقہ پاک دا حجرہ آپ فرماندیاں نے جدو میرے حجرے دے اندر نبی پاک دفن ہوئے نے میں چہرے دے پردے تو بغیر اپنے حجرے وچ داخل ہوندی سا میں سمجھدی سا میرے شوہر دفن ہوئے نے جدو ابو بکر دفن ہوئے میں مڑ وی چہرے دے پردے تو بغیر جاندی سا میں سمجھدی سا میرے باپ دفن ہوئے نے جدو عمر بن خطاب دفن ہوئے نے میں چہرہ چھپا کے جاندی سا من عمر تو حیا آندی سی تقریر سن قسم خدا دی تیرا اسے دے تحت رنا ننگیاں پہ آؤں گی اور سب تو پہلو پھر ایک کام کرنا لا بھاڑے ویچ یہ بابا ہے کون سی پاپا ہے کون او بختان آڑا اپنی سب تو پہلو دے اپنی باجی نال رکھ دا قوم نے بابا کی دا دلہ منیا ہے بہن انگریزاں دے کول بیٹھی ہے ہاتھ ملاندی پھردی ہے ستی بیٹھی پئی ہے مادر ملت چنگی ماں چنی جے بھائی ایو جی اما مبارک جے اما انج دی تے نسل آپے پہ کہہ رہا واہ واہ یار مینو انج دی ماں کوئی انج دی کنجری نو ماں میری چاہ کے میں گولیاں مار چھڈا انج دی ماں مہر علی دی ماں بن سکدی بابے فرید دی بن سکدی تے تو مادر ملت کینو آکی بیٹھا مادر ذلت مادر علت مادر ملت نہیں مادر ملت سیدہ خدیجہ کبرا وے اما عائشہ صدیقہ وے لے ہن میں ماں آکھیا تے ہن کوئی مائی دا لال آکھے واقعی او ماں بنن دے قابل نہیں اے اے اے او صدقے صدقے او تے پاک حسین ورگا پاک وی آکھے گا میری اما توجہ نہیں فرمائی عمر نے آکھیا سبحان اللہ ان دی پاک بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ پاک دی ایک گل سنا چھڑو تاکہ قوم دی اکھ کھل جاوے مشکات شریف دی حدیث ہے اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جدو میرے حجرے دے اندر جڑا اج روضہ رسول اللہ ہے اے سیدہ عائشہ صدیقہ پاک دا حجرہ آپ فرماندیاں نے جدو میرے حجرے دے اندر نبی پاک دفن ہوئے نے میں چہرے دے پردے تو بغیر اپنے حجرے وچ داخل ہوندی سا میں سمجھدی سا میرے شوہر دفن ہوئے نے جدو ابو بکر دفن ہوئے میں مڑ وی چہرے دے پردے تو بغیر جاندی سا میں سمجھدی سا میرے باپ دفن ہوئے نے جدو عمر بن خطاب دفن ہوئے نے میں چہرہ چھپا کے جاندی سا من عمر تو حیا آندی سی تقریر سن قسم خدا دی تیرا دل روے گا کہ آپ کی بیٹھے آپ ہوں میں پوچھنا وا کیڑی کتاب لکھے قبر والے تو پردہ کرو نہ قرآن چی نہ حدیث مگر بی بی پاک سرکار دے حیات تو قربان جاوا بی بی پاک دسیا وے بھاویں قرآن آکھے نہ آکھے پر میرا حیا آکھدا لکھ لعنت اس مادر ملت دے اوتے جیڑی جھاٹے کٹ کے الیکشن لڑ رہی ہے کھلوتی جو ہے کھلوتی رہ گئی ہے بابا ساڈا ایڈی غیرت والا سی اوئے میرا تے بابا ہے کوئی نہیں پھٹے منہ ایندا تے تہاڈا ہی ماں منو گے بابا نہیں نہیں نہیں خبردار توہین کر رہے ہو حوصلہ کر میری تقریر سن سب کچھ تیرے ہاتھوں نکل جانا میں قسم خدا دی ہر بت توڑ کے تیرے ہاتھ دے اندر صرف مصطفیٰ دا دین رہن دے یا پیر میرے علی جیسے سچے ولی ران دینے نے باقی کباڑا میں سارا کھولیں سب کباڑا میں کھولیں کتاب سنو اے قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان تاریخی دستاویزات کی روشنی میں محمد حنیف شاہد نشریات ادارے نے چھاپی اپنی بیٹی نو لے کے ہر اتوار نو لندن وینا جنا وینا وینا وینا دی بیٹی دا نام سی وینا جنا ہاں جی کھڑانا جو مسلم ہے وینا جنا نو لے کے تے ہر اتوار سینما تے فلم ویکھن جاندا سی دھی نو نال لے کے ماشاءاللہ پروفیسر دلے کیوں بنے پائے حوالہ غلط ہوئے زبان وڈو اور سنو اے سنو اے قوم دا پاپا تھیٹر تے کام کردا رہا سبحان اللہ اچھی آواز نال مبارک باد رحمت اللہ تعالی علیہ لکھی نہیں کھڑے میں نے ایک آندا ولی ایویں دے ہون اے ولی سی میں کہ جے ولی اے وے نا تے سلطان رہی زمانے دا غوث ہے او تریدا جے دلہ ولی ہے نا کتاب پیش کیتی کھڑا ہاتھ دے اندر اے حوالہ غلط زبان وڈ چھڈو تھیٹر تے کم کردا سی کنے کم تو نہیں سوچیا انگریز جنوں چپ کر کے حکومت سنبھال کے دے جاوے گا یہودی وہ مسلمان ہونا اچھا بھائی میں تواڈے پنڈ آیا بیٹھا پنڈ والے ایک مربع میرے نام کر دو تواڈی مہربانی تواڈی مہربانی یار ایک مربع رقبہ دے چلنا ہاتھ کھڑا کرو کوئی ہے مجاہد اتھے بیٹھا اتری مری کو یہ مسلمان نو ایک مربع کو نہیں پہ دیندا انگریز ایڈا حاتم تائی دا پتر سی گاندھی نو آکھیا سو تین حصے تو لے لے اینو آکھیا سو ایک حصہ تو لے لے میں چلے آؤں ماما سبحان اللہ کوئی حوالہ سنو رنہ دے بارے او معاشرت لانتی معاشرے چ دین نہ ہوئے ہاں ہاں او بھی گل کر دسو سنا لو توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ ہائے ہائے ہائے پر ایک گل کر کے پھر سنا لو پہلے سنا لو قائد اعظم تقاریر و بیانات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 277 کتاب کتھے ہویا ہے؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، او یونیورسٹی، او سور سر سور والی انڈیا ہے، مسلم لیگ کے جلسے میں تقریر 10 مارچ 1944، یعنی پاکستان بنے تو 3 سال پہلو کی خطاب کر رہا ہے۔ ایک اور نہایت اہم معاملہ جو میں آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ کوئی قوم عظمت کی بلندیوں کو اس وقت تک نہیں چھو سکتی جب تک کہ ان کی خواتین ان کے ساتھ شانہ بشانہ نہ چلے۔ ہم بری رسم و رواج کے شکار ہیں، یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے کہ ہماری خواتین گھروں کی چار دیواری میں قیدیوں کی طرح محبوس ہوں۔ کر لیا ہوئے زمانے دے پروفیسر، سارے یہودی دے قانون ہیں تے اے یہودی دے پتر ہیں۔ میرے محمد مصطفیٰ دی امت نو لوارث سمجھیا سی اے نا، اسا جیویں گلی ڈنڈا کھیڈی رکھاں گے سانو نپن والا کو نہیں آونا۔ کلندر فرماؤں دا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ گل کرنا اللہ دے فضل نال اسا جنگل چ اٹھے ہاں، بالکل جنگل بیابان دریا دے کنارے تے رہن والے، پر مولا سونے دے محبوب نے ایک نگاہ جو کرم دی کیتی ہے جگ نو وقت پائی کھڑیا۔ تن مدرساں دے صحیح علم کتھے ہوندا ہے؟ ہن دس ایمان لال جیڑا سوار آکھے جو گھراں چار دیواری عورتوں رکھنا جرم ہے، بری رسم و رواج، انہیں رسول کریم نو برا آخیا، قرآن نو برا آخیا، رسول خدا نو برا آخیا، کیونکہ پردے تے گھر بان دا حکم ہے قرآن وچ کہ نہیں ہوئے؟ سچی بولو اچھی آواز نال۔ سورت احزاب، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى۔ مسلمانہ دی عورتاں گھر دے اندر قرار پکڑو، گھر دیا چار دیواریاں بو، اور اپنے زیب زینت شگار غیران دے اگے پہلے جاہلیت دیاں عورتاں وانگوں ظاہر نہ کرو۔ قرآن دا منکر کون ہے؟ قرآن نو جرم سمجھن والا کون ہے؟ ہن سکولی اے ہوئی بھوکدن جو پاپا بھوکدا، اے اخبار ہے تہاڈی حکومت گورنمنٹ پاکستان نے پاپے دا اے ہوئی بیان اخبار وچ دتا ہے۔ اے پاپا کھڑا ہے، اے پاپی کھڑی، تھلے کی لکھا ہے ترقی یافتہ معاشرے کا خواب، خواتین کی یکساں ترقی و خوشحالی کے تناظر میں وومن ہیلتھ پروجیکٹ پنجاب۔ وومن کنو آدھے؟ علی گڑھ 10 مارچ 1940، قائد اعظم محمد علی جناح، تاریخ لکھنے غلطی کر گئے، حقوق نسواں قائد اعظم کی نظر میں لکھا کر، وہی بیان جڑا میں اس کتاب وچ سنایا ہے، اخبار چ آ رہا ہے تو قوم دی نسل نو برباد کیتا جا رہا ہے۔ کوئی قوم اس وقت تک باب اٹھ پاپے دا بیان پڑھ، اٹھ اٹھ اٹھ اٹھ اخبار، ہاں خدا دا بندہ کوئی قوم اس وقت تک تابناک بلندیوں کو نہیں پا سکتی جب تک اس کی خواتین کو شانہ بشانہ آگے بڑھنے کے موقع نہیں دیے جاتے۔ یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے اگر ہم جنہ چر اما دے پانچ سات یار نہ بنن اونا چر آ کے ترقی یعنی یہ مطلب ہے سب تو بڑے ترقی یافتہ دے چکلے والے ہوئے ایک تو ہوں گل سمجھا نا سمجھاؤ چھوڑا مکھی جان دو گند سے باہر آ گئی ڈاکٹر غلام جیلانی برک گزریا ڈاکٹر غلام جیلانی برک پروفیسر ملحد زندیق سی بےمان سی ان پہ اس کتاب لکھی ہے مسائل نو اس دے شروع چ بڑی گل لکھی ہے اللہ تعالی دی شان ہے حق لکھاون تے آوے تو دشمن تو لکھا لیندا اچھا ہویا جو مالک ساڈا جی چاہے کرے اس ایک مثال لکھی ہے کہ مکھی جڑی ہے نا مکھی گند تے باہن والی اس سوچیا بھئی آ جڑے باغ دے اندر بھمرے تے پرندے تے اے بیچارے لگے پھر دن نا یہ کڈے بیچارے زندگی دے لطف تو محروم نے میں اس دی زبانی سنانا ایک مرتبہ ایک مکھی کو خیال آیا کہ باغوں کی متعفن فضا میں تتلیاں اور بھمرے خام خواہ خراب ہو رہے ہیں ایک کتاب لکھ کر انہیں بدروؤں اور بیت الخلاؤں میں بلایا جائے چنانچہ اس نے کئی سو صفحات کی ایک کتاب لکھی جس میں مسائل ذیل پر تفصیلی بحث کی کیا باغوں میں ہر طرف تعفن بدبو پھیلی ہوئی ہے جو صحت کے لیے مضر ہے کتنے نمبر دو قصاب کی دکان کا ماحول بچڑخانہ جان دے ہو جس سے جانور بچڑخانے کا ماحول از بس حسین حیات پرور اور راحت افزا ہے نمبر تین غلاظت میں وٹامنز کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے تتی تے گند دے اندر بہت وٹامن نے تسا محروم ہے نمبر چار بچڑ خانہ بدرو اور غلاظت خانہ اصل دنیا ہے باقی سب کچھ محض دیکھا مکھی نے اس کتاب کے لاکھوں نسخے باغوں میں مفت تقسیم کیے اس کتاب کی خاطر جا بجا لائبریریاں کھولی سفری کتب خانوں کا انتظام کیا چلتے پھرتے کتب خانے ہر طرف مبلغ بھیجے اور پوسٹر چھاپے پہلے تو بھمروں اور تتلیوں نے اس کتاب کا مذاق اڑایا لیکن رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اثر ہونے لگا کچھ نوجوان بھمرے لکھن دیئے میں کمال کر چلی یہ میرے مصطفیٰ نے اندر تو لکھوایا کہ لکھو اے بےمانا یہ پرویزی سی نا یہ حدیث نو نہیں تھی منتا میں تاں انہوں پیان یہ آندہ سی اکا حدیث آئی کھو غلط اچھا لیکن ایستہ ایستہ اثر ہونے لگا کچھ نوجوان بھمرے شہروں میں آ کر بدروؤں کا جائزہ لینے لگے بچڑ خانے لیٹرین پہ آن کے بھمرے ویکھن جائزہ لین دی گل واقعی ٹھیک ہے کہ نہیں بدبو کی لپٹ سے پریشان ہو کر بھاگتے اور پھر لوٹ آتے رفتہ رفتہ چند بھمروں نے بھی بدروؤں کی خوبیوں اور چمن کی خرابیوں پر تقریریں شروع کر دی بھمرے گئے واپس انہاں آکھیا برباد ہو گئے ہو بگا باغ والے ہو تو سن کبھی نہیں ترقی کر سکتے پچھا رہ گئے ہو اور 10-15 برس میں تمام بھمرے اور تتلیاں گندی نالیوں پر آ کر غلاظت چاٹنے لگی کامیاب ہو گیا وہ مکھی اور مکھی پر بہ کے خوش کتوں کڈیا تو کتنے لایا میں ہوں مقام فکر عنوان پا کے ڈاکٹر برک لکھد ذرا سوچئے کہ کیا وہ کتابیں جو گزشتہ 100 سال سے آپ کو مدارس میں پڑھائی جا رہی ہیں کسی ایسی ہی مکھی کی لکھی ہوئی تو نہیں؟ ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے، آپ جانتے ہیں کہ صدیوں سے یورپ اسیر ہوا و ہوس، خواہش نفس دا قیدی، رہین ناؤ نوش شراب پیمن دے اندر پھنسیا پیا، وہاں اخلاقی اور روحانی اقدار کا کوئی تصور تک موجود نہیں۔ غریب قوموں کو لوٹنا، دن بھر تنور شکم تاپنا اور شام کو جنسی پستیوں میں ڈوب جانا، سویرے کھانا ہے ہوٹلوں پہ تے شام نو زنا واسطے کلب وچ وڑ جانا، ان کی زندگی بس یہی، خدا اور آخرت سے بے خبر، حرام و حلال سے ناآشنا اور پست لذتوں کے دل دادا۔ یوں سمجھیے کہ یورپ ایک بدرو ہے جس میں وہاں کے لوگ مکھیوں کی طرح غلاظت چاٹ رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ گناہوں کی راہوں پر اب وہ اتنے دور جا چکے ہیں کہ ان کا رجوع اللہ کی طرف ناممکن ہو گیا ہے، تو دوسری طرف ان کا مد مقابل یعنی مسلمان روحانی قدروں کا شد و مد سے قائل ہے، اور یہ نظریاتی اختلاف بار بار سیاسی تصادم کی صورت اختیار کر لیتا ہے، پھر جنگیں بھی چھڑ پڑتی ہیں۔ تو انہوں نے ایک نہیں بلکہ 100,000 سے زیادہ کتابیں اس موضوع پر لکھی، جن میں کیا لکھا کہ زندگی کا ایام موت، زندگی کا انجام موت ہے اور آگے کچھ بھی نہیں۔ یہ ان سکول دیاں کتاباں دا خلاصہ پیا دسنا ہے، زندگی کا انجام موت ہے اور آگے کچھ بھی نہیں، مرن تو بعد والا خاتمہ ختم۔ مذہب ایک داستان پارینہ ہے جو عصر رواں کا ساتھ نہیں دے سکتا، نئے دور کے ساتھ مذہب نہیں چل سکتا، لہذا یہ پرانی باتیں چھوڑ دو، یہ بھی سکول کی کتابوں میں درج ہے، ڈاکٹر برک پروفیسر پہ لکھنا ہے۔ نمبر 3، ایشیا کی اخلاقی اور روحانی قدریں کم طرز یا فیون نہیں۔ اے بھائی ایویں نشے پائے جے، اٹھو، کھانا پینا ناچنا اور عیش اڑانا اصل زندگی ہے، وہ کھوتے والا کام۔ مذہب اور سیاست کا دائرہ کار جدا جدا ہے، وہ جڑا میں دس گیا، پر سنو اے اگے کی، وطن اساس قومیت ہے اور تصور ملت یعنی پان اسلام ازم ختم، ایک سر خطرہ ہے۔ وطن نال دین بننا ہے، وطن جویں دا ہو سی اویں دا دین۔ انگریز مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ خوراک ہے، وہ کھیتی باڑی میں لگے رہے اور خام مال ہمیں بھیجتے رہے اور لوہے کی مصنوعات ان کی خدمت ہم پیش کرتے رہے، جو اے بیجن سانو کھلن اسا لوہا دے کے انہاں نوں، تسا لوہا چٹو اسا ستری خوراک کھاواں گے۔ انگریزی ام الالسنہ اور سرچشمہ تہذیب ہے، انگریزی ساری زبانہ دی اصل ہے، تہذیب تے انگریزی نالے ورنہ کوئی نہیں۔ انگریزی خط نہایت ترقی یافتہ خط ہے، اور اسے اختیار کرنا اور قرآنی خط سے جان چھڑانا ترقی کے لیے لازم ہے۔ یہ کتاب ڈاکٹر پڑھ کے پیدا کرتا ہے۔ نپولین نیلسن ملٹن بیکن نیوٹن وغیرہ انگریز سن سارے تھے، محسنین انسانیت تھے، اور باقی یہ سینا رومی فرابی وغیرہ تاریخ میں بھٹکنے والے اندھے، یعنی بزرگان دین انبیاء علیہ السلام تاریخ میں بھٹکنے والے اندھے ہیں، اصل انسان ہیں، محسن انسانیت ہیں تو سائنسدان اور انگریز۔ یورپ کے در و دیوار، باغ راغ بہور طیور بے حد حسین ہیں، اور یہ دجلہ فرات سہوں جہوں گندے نالے۔ ککو پرندوں کا بادشاہ ہے، اور یہ بلبل چکور تیتر اور مور سب کے سب بیکار اور بےہودہ ہیں۔ گدڑ چنگن تے ہرن قوم سن دی گئی پہلوں تے اڑے، کتاب قبول نہ کیتی مسلمانہ پرانے، پھر کچھ نوجوان گئے انہاں آکھیا چلو جائزہ تے کریے، جائزہ لیا، پہلوں بدبو پئی، اوئے ڈاکتا ماحول آئی سارے دلے پیچھا ہٹے، پھر اگاں پھر پیچھا، اخیر اج نتیجہ نکلیا، او مکھی جے میں لے گئی باغ چوں کڈ کے۔ اج دلہ بے غیرت غیرت مند تو تے ہسدا ہے، ننگی رن گھر چ بیٹھی تو تے ہسدی ہے، مرے گھر بہ بہ کے مر گئی نہیں مرتا۔ تیرا تے مرد ہی ظالم ہے جڑا تینوں گھر وچ مارے گا وڑیاں پھردیاں کھوتیاں کہ نہیں ہوندیاں تے مرے اے نہیں سوچیا ہی مکھی ٹٹی تے باہن والی سانو نبی دے باغ چوں پے کڈ دی ہائے ہائے او بول چا سبحان اللہ پیر باو فرماندا ہے نال کو سنگی یارا سنگ نہ کریے او نال کو سنگی یارا سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے کعبہ بچے کبھی ہنس نہ ہوون بھاوے موتیاں چوگی چگائیے تربوز نہ ہو من بھاوے توڑ مکے لے جائیے کارے کھو کدی مٹھے نہ بہو بھاوے سے مڑا گڑ پائیے سمجھ آئی کوئی نہ لے میں قسمیاں پیانا جس ذات دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے قیامت نو اے نہیں آکھ سکے گا چشتی دی گل سمجھ نہیں سی آوندی میں قسمیاں پیانا ایتھے جیویں دا مرضی بندہ اٹھا دیو وہ آکھے گا ہر گل تیری دل دے تہ خانے چ پی بندی او بندی پئی نے کوئی نہ ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ غرض ہے ان سن لے خلاصہ انگریزاں پہلو انگریزی زبان پھر انگریزی تعلیم تعلیم دے وچ تہذیب تہذیب نال کافر کیتا ہے عیسائی بناونا اگے پیا ہے یہ ہے چار چیزاں آپس وچ انج جڑیاں کھڑیاں نے گل سمجھ نہیں آئی میری جے بچنا چاہنا ہے کفر تو پلیتی تو گند تو تو مکھی دی غلاظت تو مکھی دی کتاب دے نیڑے نہ جا او بھمرے آ تینو گلاب دا پھول چنگا ہی جڑا محمد عربی دے گئے او بھمرے آ دولم نہ پاڑا بھمرے آ دھوڑا نہ گلاب دا پھول لئی میرے مدینے دے تاجدار دا قرآن ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے گلاب دا پھول لئی تھے کی اے تھے کی محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں محمد مصطفیٰ سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی بھی تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے اس لیے اولاد نہ مدرسیاں گل نہ سکول دونوں پاسے کفر پہ سکھاندے نے اپنے گھر چ رکھ لے اس علم نالوں جہل چنگا ان پڑھ نو آکھ جہل ناک جڑا لنگور سمجھے نبیاں نوں اس لعنت لین نالوں ان پڑھ چنگے جانور سمجھن وحشی سمجھن اپنے وڈیریاں نوں تے ماں نال زنا کرن والے نوں عظیم انسان سمجھن اس نالوں نہ ہی بھرا چنگے کفر تو بچا کے گھر چ بٹھا جو قیامت والے دن علم نہ ہویا تے جان چھٹ جانی ہے پر ایمان نہ ہویا تے نہیں چھٹنی سمجھ آئی سہ ملہ دوزخ نو ٹرے ہو سن دوستو تے سہ ایمان والے ان پڑھ جنت نو تے جاندے ہو سن ڈاکو قیمتی شے لٹ دے جدو گھر چ وڑدا ہے منجی بسترے ڈاکو نہیں چکدے ہوندے او لبدے نے سونا کتھے پیا ہے پیسہ کتھے پیا ہے قیمتی شے لٹ دے نے مومن دی قیمتی شے دین ایمان ہے ادھر سنو اے جے ختم دا مسئلہ ہوئے تو بھابی ترہ ترہ گھنٹے تقریر چلتا ہے حرام ہے بدعت شرک کے میں اس سور نو پوچھنا سورا اے انگریزی کفر دے اوپر سارے متفق دے ایمان بیچنے پہ سب ہیں تلے ہوئے لیکن خرید ہو جو علی گڑھ کے بھاؤ سے سید اکبر حسین پولا مار گیا چنگا ستھرا آندا اے اوئے انگریز خریدار ہوئے نا سکول وچوں سکول دی منڈی دے جان کے انگریز خریدار بنے تے ایمان ویچن واسطے بریلوی بھی اگے اگے بھابی بھی اگے اگے خیر بھابیاں دا تے پہلوں ہی کوئی نہیں اصل تیرا ایمان سی جڑا لٹا بیٹھا اے میری کتاب چوتھی دی اردو دی پنجاب ٹیکسٹ بورڈ والیاں دی ہن تواڈے گھر وچ پئی ہونی ہے جڑے آندے نے چلو میاں پانچ جماعتاں تے کر لوے نا کڑی منڈا چلو ہاتھ تے تھوڑا جا سیدھا ہو جاوے لے ہاتھ سیدھا کر تے کافر بنا کے جہنم سال بیچاری بھولی قوم سمجھ دی ہے کہ میاں بال دا معصوم ہوندے نا نا مراد وچوں آندے سن جدو زلزلے چ مرن نا تے سکول 27,000 سکول زلزلے چ غرق ہوئے اکھے جی اللہ تعالی نو اے ویکھو جی اللہ تعالی ظلم کیتا نوز باللہ من ذالک کہ اے بال چھوٹیاں دا کی قصور سی سور دے بچیاں دا قصور نہیں جڑے سور دے بچے نبیاں نو جنگلی جانور تے اے لنگور سمجھی کھڑے ہوں سنو مسئلہ سنو میرے ہاتھ کی ہے بولو 14ویں جلد فتاوی رضویہ جے میں اس کتاب چوں کڈ وکھاواں کہ 7 سال دے بال دا کفر لکھیندا ہے جے کرے گا پھر مان لو گے کہ نہیں منو گے جے ایمان لے آوے گا تے ایمان وی قبول ہے ساڈا مولا علی مشکل کشا 7 سالاں دے بال سن تے ایمان لے آندا ہے روچی آواز نال بولو سبحان اللہ معصوم معصوم رب نال رب سونا ایڈا رحمان رہی کافراں تے عذاب آیا مسلماناں تے کیوں آوے توجہ نال بولو سبحان اللہ 242 صفحہ پتہ وارد میں آؤ جلد نمبر 14 نواں چھاپا کتنا سفا دسیا او بولو آ لکھیا کلا سوال از کوٹلی لوہارا ضلع سیالکوٹ سید اکبر شاہ طالب علم کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ اگر کوئی شخص مرزائی کے نابالغ لڑکے کا بخیال ما من مولود الا یولد الفطرہ حنفی اگر امام کے پیچھے جنازہ کی نماز ادا کرے تو ان شرع درست ہے یا نہیں، پڑھنے والا ثواب کا مستحق ہوگا یا نہیں، حنفیوں پر دیکھنے ایسی میت سے نماز جنازہ واجب ہوگی یا نہیں۔ آپ جواب لکھ دیں اگر مرزائی کا بچہ، یعنی کسی پوچھا جی مرزائی کا 17 سالہ نبال ہے تو مسلمان ہوتا جنازہ چپڑتا ہے، آپ نے فرمایا اگر مرزائی کا بچہ 7 برس یا زیادہ کی عمر کا تھا، اچھے برے کی تمیز رکھتا تھا، اور اس حالت میں اس نے اپنے باپ کے خلاف پر دین اسلام اختیار کیا اور قادیانی کو کافر جانا، اس پر انتقال ہوا تو وہ تو ضرور مسلمان تھا، مسلمانوں پر اسے غسل کفن دینا، اس کے جنازے کی نماز پڑھنا، مقابر قبرستان مسلمانوں نے دفن کرنا فرض ہے، اور ممکن ہو تو اس کے باپ وغیرہ کفار کو اس کے ہاتھ نہ لگانے دیں، جس طرح حضور اقدس علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے یہودی کو اس کے بیٹے کے سرانے سے اٹھا دینا کا حکم فرمایا جبکہ وہ نظم اسلام لا کر انتقال کر گیا، اور اگر اسی عمر و تمیز میں اپنے باپ کی طرح کفر بکتا تھا، 17 سالہ دی عمر تمیز دی، اگر اس کے اندر اپنے پیو وانگو کفر بکدا سی تو یقیناً کافر تھا، اب وہ سب کام مسلمان پر حرام ہے، نہ غسل دیں نہ کفن دیں نہ دفن میں شریک ہوں۔ جنہوں اردو آدھی پڑھ بتا دوں، اردو نہیں خود پڑھ، معصوم مر گئے، معصوم نکسور دے بچے 14 سال دے جھوٹے، ایڈے ایڈے کفر، 17 سال دے، چوتھی جماعت والا 7-8 سال کا ہوتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا، ویکھو ایمان تے بچاوا نا، میرا کی لکھا کھڑا اوپر، ہماری چوتھی جماعت کا مضمون جیڑے لنگوراں دی شکل باندراں دی اوتھے وکھائیے، آ تصویر کھڑی اتنے لکھا کھڑا ہے، آج سے 1000 سال پہلے، 1300 سال پہلو ساڈے نبی پاک سن، 1400 سال پہلو ایویں نا، 1000 سال پہلو تو 125,000 نبی سن، پھر کی لکھا ہوا ہے، جنگلی اور وحشی زندگی، آ لکھا ہوا جنگلی یہ انگریزی مذہب نہیں، یہ تہذیب ہے، انگریزی مذہب نال چوڑا بنے گا، انگریزی تہذیب نال کافر بنے گا، ہوں سمجھ لگی نے کوئی نہ، انگریز آخیا انہیں آخیا ساڈا مقصد حالے انہیں لانتی نے آخیا سی بھی سیدھا عیسائی بناونا نہیں، کون فسے گا، ہولی ہولی ہولی ہولی انہوں کا طریقہ واردات کنا والا ہے، رائے ونڈا، توجہ نہیں فرمائی نے، رائے ونڈ دی تبلیغی جماعت تے انگریزاں دا واردات دا طریقہ بالکل ہیکو، ریون ڈالے بھی آون کے بریلوی دے کول سے آکھن کے صرف 3 دن کا چلہ تو لگا ہے، جی ہن وہ آن کے آکھن کے تساں بھابی بنو دیو بندی بنو دیو تساں دے سوٹے پٹ لینے، کی آدھے نے صرف 3 دن تدو نال رہا جی تیرے دل چ بد مذہب دے خلاف نفرت سی وہ مک گئی، پھر انہاں اگلا کام شروع کر دیتا، وچ جدو کتاب پڑھ کے سنائی تے دیوبندیاں دے وڈیرے گستاخ جڑے سن رسول کریم دے، انہاں گستاخاں نے مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب یہ لکھ رہے ہیں، اے اوترا ستا لنگر تنن دا بادشاہ، اے بچارا وے اے سر سٹ کے بیٹھا، سنی جاندا ہے تے سنی گل جڑی ہے اس دا اثر ہوندا ہے، دل دے اوپر سیانے گل مشہور بنائی ہے کسے آکھیا او تیرا کان کتا لئی جاندا ہے اس اودے نہ ویکھیا تے کتے تے مگر بھج گیا او کیوں جو سن جو لئی تے دل تے اثر ہو گیا یہ گل ایویں نہیں بنی حقیقت تے واقعی جو سنی گل جیڑی او دل تے اثر کر جاندی ہن انہاں وار ایویں کیتا ہے پھر اخیر نتیجہ نکلے گا ایک تین دنوں تو بعد پھر آکھن گے چلو اب 10 دن کے لیے 10 دنوں تو اب 40 دن کے لیے 40 دن تو بعد او جی اب تو رائیونڈ کا اجتماع ہے چلو نیک دعاؤں میں شریک ہونے کے لیے تشریف لے جلے اے اترا جڑا بابے شیر دی گائیں اے بابے شیر دی گائیں مڑ چلیا او یار دعا دے وچ تے شریک ہو گئی ہے نا ویکھ کدے نیک بندے اللہ دے شریک ہوئے پے ہوندے ایڈی مخلوق ایڈے اللہ دے پیارے اوتھے پین بے وچے ہیروئن پہ وک دی ولی جو ہے یہ اوترا دعا شریک ہو گیا بے چلو جائیے اوتھے ہیروئن پاؤڈر پہ وک دا ہے قتل پہ ہوندی ہے حضور دی امت اخباراں وچ خبراں پیاں ہوندیاں ہیں نشائیوں اتائیوں کا ہجوم لگ گیا ریونڈ کا اجتماع شروع ہو گیا ہاں جی لیکن اے برباد ہویا اجڑیا اے کی پہ سمجھدا ہے اوتھے رحمت خدا دی وسطی جتے حضور دی امت نشئی بن کے قتل تو وی وڈے عذاب دے اندر مبتلا ہوئے اوتھے رحمت خدا دی ہوسی میں دعا شریک ہون چلیا جدو واپس آئے پھٹیا آئے ملاد کی تو کر لیا گیا یہ ولیاں دے ارساں کی رہے تو یار اللہ دے ولی کتھوں سن دے یار وہ بھی تو ساڈے مر گئے سن پھٹ گیا جے میں اینو پھٹان واسطے شیاں اجتماع رکھیا ہویا شہباز قلندر دا یار ایک واراں دے چل میں تیرا کرایا بدلے کو نہیں یار اوتھے آئے آئے آئے آئے آئے اوتھے کوئی ایک وار گیا جو زمانے دا کنجر تے کنجری تھی اوتھے کٹھی سی جوں ڈانس شروع ہوئے دھمالاں شروع ہوئیاں شراب شروع ہوئی زنا شروع ہویا نشہ لگا مستی آئی بے غیرت بنیا بے ایمان بنیا واپس آیا پھٹیا آیا کپڑا بدلی آیا رنگ تے جھنڈے دا وکھرا ہو گیا ہاں بس پہلوں رتا تے مڑ کالا تیرے ایمان دے لٹن واسطے مختلف محاذ تے میدان کھلے ہوئے ہر رنگ وچ دشمن تینوں پیا پھساندا ہے تے تو پھسدا ہے ایویں ہے کہ نہیں ایمان نال دسے تے سچی ہاں اللہ دے ولی وی لعنت پاوندے ہون گے کہ کدھر چلے ہیں بے ایمان ہون چلے ہیں جتھے سارا دن کنجر نچن گے اوتھے ولی ہونے نے اوتھے شہباز قلندر ہونا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہیو سونے سمجھ لگ رہی ہے ایک بھی سدھا ہو گیا تو میرے آن کا مسئلہ حل ہو میں اللہ دے فضل نال میں آنا ہونا میری تقریر سننے واسطے ایک تے بزدل بندہ نہ بیٹھے رہے، مہربانی ہوں دیو چھتی نال نکل جاوے تاکہ دوجہ نو خراب نہ کرے، چوہا دل بندہ بالکل میری تقریر نہ بیٹھے، دوسرا بے غیرت، بے غیرت تے ڈرپوک بندے دی میری تقریر تھاں کونی، بلکہ میں تے انہوں دعوت دینا کہ تیری مہربانی جیڑا مصطفیٰ دے دین دے اتے چل دیاں ڈرے، حضور سرکار دے دین دی غیرت نہ رکھے، جیڑا رکھے اس کا دشمن بنے، اس بے غیرت تے ڈرپوک نو میانا تیری مہربانی تو اسلام تو باہر ہو، کیونکہ اسلام شیراں تے غیرت مندان دا مذہب ہے، ایتھے چوہا دل تے دلے دا کوئی کام نہیں، وہ نکلے کوئی ہور مذہب لبے خدا دی قسم کر گیا، اس مذہب دے اندر تے خالد بن ولید تے حضرت امام حسین تے صلاح الدین ایوبی نے بغیر تو نہ کی کم، لے گئے نا سانو اے بےمان بغیر کیا، اچھا سائی لکما پہ دینے نا کہ شیر چا سنا، بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا، ساگ سرو چنگا، او سجنا سینسی انداز فکر انگریزی تہذیب دے اندر ہوندی، اسلام دے اندر مسلمان دا انداز فکر سینسی نہیں ہوندا، مذہبی ہوندا ہے، ہن اے ہوئی نقطہ سمجھاواں ذرا توجہ نال بول، سبحان اللہ، امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فتح رضویہ شریف وہی جلد اسے دے وچوں پیا دسنا، ساڈا امام پاک میں امام اہل سنت نو انہی تقلید نال نہیں منیا، میں لوکی آلہ حضرت نو منی کھڑے سن، میں بھی من لیا وے نا نا، میں تحقیق نال منیا، میں اس نتیجے تے پہنچیا انہاں دے نال دا دین نبی دی سمجھ رکھن والا بندہ ہندوستان وچ نہیں ہویا، تفقہ فی الدین اس دے ختم سمجھ، انتے حضور سرکار دے غلام ود تو ود، لیکن اے کوئی عجیبی معجزہ کی رسول کریم، پھر شان رسالت دی چوکی داری جڑی اس بندے کی تھی کمال کر چکی، جڑا اعلی حضرت نے ترجمہ لکھیا نا قرآن پاک کا، جڑا ترجمہ لکھیا جڑا ترجمہ لکھیا نا، سنو اے ترجمہ تے سایہ ہے پھر، لیکن یاد رکھنا ترجمہ لکھیا جاندا ہے عوام واسطے، علماء واسطے ترجمے نہیں ہوندے، انہاں نوں تو عربی آندی ہے، انہاں نوں ترجمے دی کیڑی لوڑ، ترجمہ لکھیا جاندا ہے عوام واسطے، ہن عوام واسطے یہ جا ترجمہ لکھنا ضروری ہے کہ پڑھ کے کوئی گمراہ نہ ہو، انہی تقلید نال نہیں منیا بھائی لوکی آلہ حضرت نو منی کھڑے سن میں بھی من لیا وے نا نا میں تحقیق نال منیا میں اس نتیجے تے پہنچیا انہاں دے نال دا دین نبی دی سمجھ رکھن والا بندہ ہندوستان وچ نہیں ہویا تفقہ فی الدین اس دے ختم سبحان اللہ اون تے حضور سرکار دے غلام ود تو ود لیکن اے کوئی عجیب ہی معجزہ سی رسول کریم پھر شان رسالت دی چوکی داری جڑی اس بندے کی تھی کمال کر دی جڑا اعلی حضرت نے ترجمہ لکھیا نا قرآن پاک جڑا ترجمہ لکھیا جڑا ترجمہ لکھیا نا سنوئے ترجمہ دسایا ہے پھر دن لیکن یاد رکھنا ترجمہ لکھیا جاندہ ہے عوام آستے علماء سے ترجمہ نہیں ہوں گے انہوں تو عربی ہوں گی انہوں نے ترجمہ لکھے جو ترجمہ لکھیا جاندہ ہے عوام آستے انہوں عوام آستے یہ جا ترجمہ لکھنا ضروری ہے کہ پڑھ کے کوئی گمراہ نہ ہوگا آلہ حضرت نے اسے شایدہ خیال رکھیا ترجمہ لکھیا ہے شان خداوندی بھی محفوظ شان مصطفیٰ بھی محفوظ میں گل پہ کرنا کیونکہ ہن گل آ گئی میدان وچ مکر چھڑنا بڑے بڑے تواڈے بریلویاں ترجمے لکھے نے کرم شاہ وی لکھیا ہے وڈے کاظمی صاحب لکھیا ہے لیکن اعلی حضرت دا ترجمہ جتھے ہے اے اس ترجمے دے اگے قسم خدا دی امت مصطفیٰ دا بیڑا غرق کرن والے ہن اے آیت پا کے نا سورت فتح شریف دی انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ایتھے وڈے کاظمی صاحب نے لکھیا ہے کہ سورتن گناہ سورتن گناہ دا لفظ وچ لکھیا اور اعلی حضرت نے فرمایا ہے آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ ہن ایک الگ گل ہے کہ سورتن گناہ دا کے مطلب ہے لیکن عوام نو کی پتہ کہ سورتن گناہ کی ہوندا ہے جدوں اے نبی پاک واسطے لفظ ویکھن گے لکھیا ہویا سورتن گناہ دا تے انہاں دا تے پٹھا بہ گیا ہمیں امام اہل سنت نہیں بن پیندے جے دے نال نال لا چھڈو امام اہل سنت امام اہل سنت اکو ہی ہے پتہ نہیں مننے کسے اور نو اے ہے امام اہل سنت جن نے امت مصطفیٰ دے ایمان محفوظ کیتا جن نے نبی پاک واسطے اے سوچ رکھ لئی گناہ نبی کی تیندہ دے بٹھا پا گیا اینو کی پتہ سورتن کی ہوتا ہے یا اللہ حضرت ترجمہ جس مرد حق نے یہ لکھیا کہ آپ کے طفیل آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ وہ جنا امتی پڑھے گا نبی دی عظمت رہ دے لے جاوے گی وڈے کاظمی ورگے ہزاراں کروڑاں ہون اعلی حضرت دے شاگرداں بہن جوگے نہیں میں گل کیتی جانا نا روئے زمین دے کٹھے ہو کے میری گل تروڑ دو میرا سر وڈ کے کتیاں دے سٹ دے میں اکو ہی تہانوں سوال دتی جانا نا تساں کسے پاس پچھیا جی کہ یار ترجمہ ہوندا ہے عوام دی خاطر عوام نو کوئی پتہ نہیں سورتن حقیقتن دا جدو گناہ دا لفظ نبی نال لگا ویکھن گے کی بنے گا اس عمر دا او سارے ترجمے میں تے تواڈے بریلویاں دے ترجمے کڈ کے اگے رکھے نے میں باقی دیو بندیاں دے اوتے ہے ہی نہیں کفر بھرے پئے نے ਉਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਜਾਏਗਾ ਇਮਾਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ لیکن الحمدللہ میں اتنے مناظرے سے آخیا میں کہ اوئے میں اعلی حضرت امام اہل سنت کو امام مانتا ہوں اور میں آپ کی تحقیق کا پابند ہوں. اسا اپنی تحقیق نہیں کرنی, اسا اعلی حضرت تے اپنے بزرگاں دی تحقیق لوکاں نوں سنا چھڈنی ہے بس. اسا نہیں اس مقام والے کہ اسا تحقیق کر کے جناب یہ کریے تے بس. اتبع ولا تبتدع, ہمیں ایک کو سبق ملیا ہے کہ تم اپنے بزرگوں کے پیچھے چلو بس. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سونا رب فرماندا ہے جڑا ساڈے ایمان والیاں دا راہ چھڈ کے ہور راہ اختیار کرے گا اصانو جدر چلے ہیں اور دری موری جاوانگے تو سدھا جہنم داخل کرانگے تو بڑا بھیڑا ٹھکان ہے. راتی بیٹھے تھا ملتان کسے کوئی پروفیسر آ بیٹھا پنٹو آن کے میرے نال گل شروع کر دیتی آندا جی قرآن نو سمجھنا قرآن نو سمجھنا چاہیے قرآن نو میں تھو بے وقوفا قرآن نو بڑا حیران سمجھن دا کدی نہ سوچی قرآن سانو ملیا بھی ولیاں دے وسیلے دے نال ہے اسا سوچنا بھی ولیاں دے وسیلے دے نال ہے. جبریل امین تیرے کول براہ راست نہیں لے کے آیا, وہ سید الانبیاء کول آئے. سید الانبیاء صحابہ نو پیش فرمائے, صحابہ اہل بیت نے امامہ تک دیتا ہے, امامہ ولیاں اس علماء مشائخ ساڈے لے کے ساڈے تک پہنچیا ہے. ہن جس ترتیب نال آئے اسی ترتیب نال پیچھا ٹردا جا تے سمجھدا جا. جے اپنے آپ قرآن وچ وڑن دی کوشش کیتی پاش پاش ہو جائے گا. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا. قران حکیم نے تے پہاڑ پاڑ دینے سن, تو کون ہے؟ جے میں آیا ہی اسی طرح رہو. سمجھ آ گئی نے؟ ہاں وہابی تے بد مذہب لوگ تے سکولیے شیطان کی آکھدے نا, اے آندے بابا سیدھا پڑھو میاں سیدھا, یہ مولوی یہ علماء یہ مشائخ چھوڑو, یہ سکہ پرانی باتیں ہیں ان کو چھوڑو. سر سید یہی کہتا تھا, وہ کہتا تھا یہ جتنا قرآن کے علاوہ کتابیں ہیں سب غلط ہیں. لیکن لانتی اخیر قرآن نو بھی غلط آکھ بیٹھا. ہاں یہ کیویں ہو سکتا ہے جڑا اللہ دے ولیاں دیا کتاباں نو غلط آکھے تے پھر رب سونے دی کتاب نو سچ مننے, یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بڑا گہرا رشتہ انہاں دا جوڑیا ہویا ہے. آخر لانتی قرآن تے اپڑیا تے کہن لگا کہ قرآن جڑا آکھدا ہے عذاب آیا فلانی قوم تے کرتوتاں نال, عذاب آیا فلانی قوم تے کرتوتاں نال, عذاب آیا. قرآن آکھے جڑی یہ گل کردا ہے مینوں تعجب آندا ہے کیویں بولدا ہے قرآن. یہ سر سوار دا بیان افکار سر سید میرے کول کتاب ایتھے پئی ہونے سمجھ آ رہی نے. نعرہ تکبیر اللہ, افکار سر سید ضیاء الدین لاہوری دی لکھی پنجاب یونیورسٹی دا لکھن والا ہے, اس دے اندر لکھیا ہے لانتی کہن لگا تعجب ہے مجھے قرآن کیسی باتیں کرتا ہے, یہ عذاب نہیں ہوتے, یہ تو سائنسی نیچر ایسے ہے, نیچر کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے, نظام ایسے چلتا رہتا ہے, یہ عذاب تے کرتوت انہاں دا کوئی تعلق نہیں, یہ قرآن غلط بولدا ہے. حوالہ غلط ہوئے سر وڈا چڑھا کنا تے واگاں جتھے مرضی نہ تھوک. ہاں اللہ دے فضل نال توجہ نال بولو سبحان اللہ. گل کہڑی پہ کردا سا, آلہ حضرت دا فتوا پہ سنا, ٹھیک ہے نا؟ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, سمجھ آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہن سکے بہندے وے سکے بہندے وے توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ سائنسی طرز فکر دے اوپر اعلی حضرت بولے صفحہ نمبر 126 جلد 14 نواں چھاپا پرانا نہیں نیچری یعنی سر سور تے سکولی طبقہ اس دے متبعین دے آپ کفریات پہ گندن گندیاں گندیاں 9 نمبر کفر کی لکھیا ہے یا نصوص قرآنیہ کو عقل کا تابع بتائے کہ جو بات قرآن عظیم کی قانون نیچری کے مطابق ہوگی یعنی سائنس کے قانون کے مطابق ہوگی مانی جائے گی ورنہ کفر جلی کے روح زشت پر پردہ ڈھکنے کو ناپاک تاویلیں کی جائیں گی اچھا جیڑا اے نظریہ رکھے کہ اے آکھے بھئی قرآن حکیم دیاں گلاں اساں ویکھاں گے سائنس نال جے تے ہویاں سائنس دے مطابق پھر تے مناں گے تے جے نہیں تے پھر سائنس دے پیچھے قرآن نو مروڑاں گے تے سائنس نو قرآن دے پیچھے نہیں مروڑاں گے اللہ نے فرمایا جیڑا اے نظریہ رکھے او کافر مرتد دے دائرہ اسلام تو خارج رنگ رکھنا طلاق جنازہ پڑھنا حرام ہے توجہ نہیں فرمائی ہن تنظیمی ملونڈیاں دا کفر وکھاواں اے ہوئی کیونکہ اے عیسائی مذہب تے مولویاں مدرسیاں وچ قبول نہیں کیتا لیکن انگریزی تہذیب قبول کیتی او دی تعلیم دے ذریعے کیونکہ پہلو زبان لئی ہے زبان تعلیم تعلیم دے ذریعے تہذیب اوتے اونی اونی سی تے کڑی جڑی کھڑی ہے جویں او لانتی چار لشکراں نے آکھیا او لے گئے انہاں نوں ہن انہاں دے مدرسے دا کفر تن موٹا کر اے ہوئی کہ انہاں ملونڈیاں نے رکھیا ہویا سبق کہ بندے نوں ترقی واسطے سائنسی انداز فکر رکھنا پینا ہے کڈا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے بڑی دور تک کہانی پہنچ گئی بڑی دور تک پہنچ گئی یہ ہے جو کتاب مطالعہ پاکستان و جرنل سائنس ہلے لکھیا کھڑا اسی تنظیم المدارس اہل سنت میں نہیں آ سکتا انہاں نوں میں اہل سنت نہیں آنا ہوں مرتداں دے ٹولے نوں میں کیویں آکھاں جو اے اہل سنت میں نہیں آ سکتا فتوی اعلی حضرت دا میں نہیں اپنے طرفوں نہیں دے سکتا پہلو میں تانوں حوالے سناندا رہا مطالعہ پاکستان دے حصے دے ہن پہ اج سنانا نواں حوالہ جرنل سائنس اور میرا اے حوالہ مینوں میرے بھرا کڈ کے دتا چھوٹے بھائی جڑے محمد سعد اللہ صاحب اسے پنڈے تقریر کر گئے سن اللہ دے فضل نال باقیاں دے جننے مرضی مومن ہون میرا اکو بھرا ہی میرا مومن کافی ہے میں نو نہ جدو یہ کٹ کے بکھائے نہ یہ حوالے تو میں تو ہوا خود جیندہ رہے ہو فقیرہ تیرے پہنچنے تو صدقے بھی بریق نگاہ اے ہن کتاب مدرسیاں دی اپنی چھپیے گورنمنٹ دی نہیں چھپیے صفحہ نمبر 59 دیکھ رہے ہو تھلے 38 نمبر سوال ہے کسی عمومی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ عام آدمی کا طرز فکر ہو ہن تھلے طرز فکر پر دستن چار قسم دے سوال کیتا ہے بھی ترقی آستے کیڑا طرز فکر ہونا چاہیدا ہے. حلوے او پیمن گل تے اساں پہنچیے سواد موڑے نہ. اکی لکھا کھڑا جی الف یعنی پہلا مذہبی, دوسرا فلسفیاتی, بے جیم نظریاتی, دال سائنسی. چار انداز فکر بیان کیتے ہیں مذہبی فلسفیاتی نظریاتی تے سائنسی. 63 صفحے دے اوپر جوابات ہیں, 62 تو جوابات ہیں. دیکھیں جوابات لکھے ہوئے ہوں, جواب دے اندر 38 سوال دے نال لکھا کھڑا ہے دال. تے دال سی پیچھے کن دے نال, اے تے ملوندے دا سبق ہے. ہن تیرا کی رواں, میں سوال کیتا ہوں کوئی مائی دا لال ملتانوں کراچیوں کشمیروں جتھوں مرضی کوئی ملا ملوانڈا کڈے, میری اس گل دا توڑ پیش کر دو کیما کر کے کتے آنگے تھا چلے اور ہندوستان جو کر لیا ہو عرب جو کر لیا جتھوں مرضی کر لیا ہو. امام اہل سنت دا فتوہ وکھایا ہے کہ سینسی انداز فکر رکھا لالا کونے ایتھے مدرسیاں دے وچ ملتان آلے دے کراچی آلے دے سارے اے ہوئی پہ پڑھاندے ہیں. ہن آلہ حضرت دا فتوہ تے اے ملا ہیک پاسے, میں پیشا ہو جاؤں, میں بالکل پیشا ہو جاؤں. اے ہن آن دے تے آن گے آلہ حضرت نوں چنگا پھسے ہیں ساڈی تھنگی اچ. اے جڑے آندے نے زمینوں دما تمہارے لیے, پھر میں نال تھوڑی جی پچر لائی, میں کہا وہ تو گل بالکل ٹھیک ہے, زمین و زمان تمہارے لیے, اگے ایک دو دال اور نا ہمارے لیے. یا رسول اللہ زمین زمان تھوڑے واسطے بنن تے دال تے روٹی. میں نہ مرتداں نو پوچھنا بے ایمانو, اے ہر جمعے تو بعد مصطفیٰ جان رحمت بلا گھونسل, اے پڑھی سکدا ہے ہر جمعے تو بعد اعلی حضرت دا ایک فتوی نہیں سی سنی سکدا؟ پر جویں سکول والے سکول دے وچ اقبال دا ذکر رکھیا ہے تے فکر دفن ہے, ایویں مدرسیاں وچ اعلی حضرت دا ذکر ہے لیکن فکر نہیں. فکر نا چیز دے کول اللہ دے فضل نال. توجہ نال ذرا بول سبحان اللہ. اے اعلی حضرت فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 جلد صفحہ نمبر 615 دے اوپر لکھے نے, فرمایا سنی پہچان نہ ہوے 20 نشانیاں, جے ہیں تے سنی ہیں نہیں تے سنی نہیں. جنہاں وچوں پہلی نشانی میرے امام نے لکھی ہے کہ سر سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں, جڑا سر سید اور اس کے تابے داراں نوں کافر سمجھے سنی ہے, جڑا نہ سمجھے وہ سنی نہیں. اعلیٰ حضرت دا حوالہ غلط ہوئے میں سر وڈاں گا. جلد نمبر دسی 29 بولو کنا صفحہ نمبر کنا ہے جاؤ کھول لو ہوں ایک گل کرن لگا میرے ہاتھ چ کی بولو اردو زبان کے کی لکھا کھڑا ہے اردو زبان کے مسائل اور امکانات خزینہ علم و ادب الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور دی چھپی کتاب کیے مقالات عالمی اردو کانفرنس ملتان 1992 دے اندر مقالات اردو کانفرنس ہوئی سی ملتان وچ تے اوتھے جو تقریراں ہوئیاں مقالے پیش کیتے گئے وہ اس کتاب دے اندر جمع نے 165 صفحے دے اوتے میں تھانوں وکھاونا ہے جو کچھ تساں پچھاننا ہے فوٹو وچ کھڑا ہے پچھانیا جے فوٹو کیندا ہے او پاس تے نہیں گئے ہاں میں صحیح کر میں تقریر کر رہا ہے اگے مائک لگا ہے اردو کی ترویج میں علماء دین کی خدمات صفحہ نمبر 169 اگر کوئی اردو پڑھ سکتا ہے تو اٹھ کھلو جڑا اردو پڑھ سکتا ہے نہیں میں تھوڑے منہ چ پڑھانے جانا جڑا اردو پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ کے اتنے سپیکر دے وچ سنا دے ایتھوں پڑھنا فقیرا ایتھوں جتھے میری لکیر لگی ہے نا چنانچہ چنانچہ سر سید کی سرکردگی میں ایک گروہ مسلمان ادیبوں اور شاعروں کا ایسا پیدا ہوا جس نے اردو ادب اور اس کے ذریعے پوری قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا سر سید کے ساتھ مولانا حالی ڈپٹی نذیر احمد مولانا شبلی نعمانی محسن ملک مولوی چراغ علی وغیرہ اس گروہ کے اہم اور ممتاز ارکان تھے ان بزرگوں نے ان بزرگوں نے ادب میں مقصدیت پیدا کی اور اسے اصلاح تہذیب و اخلاق کا ذریعہ بنایا یہ سب کے سب مذہبی لوگ تھے عالم دین تھے یہ لوگ صرف ادیب ہی نہ تھے قوم کے رہنما بھی تھے میرا جرم ہے بھائی واقعی جرم میں مرتداں نو مرتد سمجھنا ممبر تے ہور لک کے ہور کیونکہ اے ہن تقریر ہو رہی سی سکول وچ تے سکول دا پیو جڑا او سر سوار ہے اوتھے بول دے تے اگلے آکھاں سی چل چل چل چل چل چل ہائے او میرے ربا یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بوزرو تلکے ہوئے سو چادر زہرا میں حضور مینو اگلے دن کہن لگا اوے چشتی او تو بچاندا کسے نوں نہیں چھڈدا کسے نوں نہیں میں کہ قبلا میں کسے نوں چھڈنا اساں صرف حضور دا دین بچا رہے ہیں ملا وگڑیا کھڑا ہے کسے دا کچھ وگڑیا کھڑا ہے جے اساں سارے نوں بچائیے تے ساڈا دین نہیں بچدا ساڈے پاک حسین اپنا کنبا پہا چھڈیا اساں کیندا لحاظ رکھیے مینو سید ابو البرکات رحمت اللہ تعالی علیہ جامعہ حزب الاحناف والیاں دا فتوا یاد آؤں میرے کول اتھے پیا جدو آپ نے کول مسٹر جراح دے بارے فتوا پوچھا گیا سی آپ نے جدو دسیا رافلی نیچری بےمان مرتدے قید عالم آخر والے بےمان مسلمان نہیں لاندا اس لیے کسے آخیا سہی پھر کی بنسی پھر کی بنے گا جی اتنے مسلمان بڑے تھوڑے رہ جان گے کی بنے گا اس واسطے ہوں کوشش کرو سارے ایک ہو جائیے مسلمان ایک ہو جائیے آپ نے فرمایا نبی دی شریعت عین مصلحت ہاں جی شریعت مطابق چلنا مسلحت فرمایا سا نبی دی شریعت بچانی ہے بھاوے ایک مسلمان رہ جاوے سینسی تہذیب دا ایک جز وڈا کہ تھڈو وہی دا منکر بنو اور سوچ رکھو سائنس والے قرآن تے گیا کیتا سی کہ سیاست حکومت قرآن دی دخل اندازی نہیں ہوئے گی یہ یہودی تہذیب ہے پہلو یہودیاں نے عیسائیاں نو اتھے ماریا ہے انجیل نو وکھرا کیتا ہے جدو سائنس دا حملہ ہونا تے ہویا ہے وہ سور دے بچے یہودیاں دے ہتھوں مر بیٹھے اصل فتنہ یہودیاں دا ہے یہودیاں نے پہلو ماریا عیسائیاں نو اس تو بعد ساڈے تے انہاں نو نال لڑا انہاں نو نہ آکھیا انجیل پر رکھو انجیل نو حق شیر پیا آخد پرانے مسلمان نو خچر پیا آخد سکولی کی آخد شیر کہہ رہا خچر نو ساکنان دشت و صحرا میں ہے تو سب سے الگ کون ہے تیرے ابو جد کس قبیلے سے ہے تو شیر پہ پوچھتا ہے خچر تو حضرت جن جنگل وستے نے نا جانور یہ سارے تو تسی الگ تھلگ رہندے جے تواڈے پیو دادے کیڑے نے قبیلہ برادری ذرا دسیا جے کیڑی تواڈی پر سکولی آ تجے مولویاں دے پچھلے مسلمان نال نہیں رلنا ہے ذرا دس گا تو کیڑے پیو دی نسل دے کیڑا قبیلہ برادری تیری کدھر ہے تو کی آندا خچر میرے ماموں کو نہیں پہچانتے شاید حضور میرے ماموں کو نہیں پہچانتے شاید حضور وہ سبا رفتار شاہی استبل کی آبرو کہتا جناب شیر صاحب بے ادبی مت کرو تمہیں پتہ نہیں میرے ماموں کون ہوں میں کہڑے ماموں نے تو جڑے بادشاہ دے استبل کوڑے ہوں نا وہ میرا ماں کیونکہ کوڑی ہوں کوڑی ماں تے پیو کھوتا تے پھر وچوں کھچر جمدا ہے ماموں کوڑا بن گیا کہندا تمہیں پتہ نہیں میرا ماموں شاہی استبل دا سمجھ نہیں جے لگی مینو آم نہ سمجھا جی ہمیں ہاں تا کر کے اسی وکھرے رہنے ہاں سانو ہوں پچھو ماموں والی جڑی نا وہ انگل نکلو دینی بندے اس برادری دوسری سمجھ لگی یہ بھی کنجر آتے نے بابا ساڈا ماموں اس واسطے اسی ہوں مسلمانوں خبردار ہم ہمیشہ الگ تھلگ رہیں گے ان مولویوں سے ہم نہیں جی سکتے وہی ہم بڑے وزار ہیں پرانے لوگوں سے تو کہندے نہیں ماموں چیونٹی اور عقاب چیونٹی اور چیونٹی تے شاہین آپس گفتگو پہ کر دین عقاب آندا ہے چیونٹی آندی ہے گل کی ہے میں نیویں رہنی ہاں تو ایڈا اچا اڈنا خیر ہے یہ فرق کیوں ہے میں پائے مال و خار و پریشان و درد مند میں پائے مال و خارو پریشان و درد مند میں پائے مال و خارو پریشان و درد مند تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند میں پیرا جلوں دی ذلیل خوار ہوں دی درد مند پریشان حال پیڑے حال بونکے دیاڑے تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند عقابہ دست سے عقاب جواب دیندا ہے تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خان کے راہ میں میں نوح سپر کو نہیں لاتا نگاہ میں تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خان کے راہ میں میں نوح سپر کو نہیں لاتا نگاہ میں کہندا میں اس واسطے تو اپنا رزق ڈھونڈنی ہے خاک دے وچ رستیاں دی مٹی دے وچ تے میں تے نو آسمانوں نو نگاہ نہیں لاؤندا کی مطلب جیڑا اس دنیا دا طلبگار ہوے گا ایویں ذلیل ہوے گا تے جیڑا عالم بالا دا طلبگار ہوے گا او قاب وانگو عزیز ہوے گا سکولی کیوں کتے ذلیل آپ بھی ہو گئے لوکاں نو کر دیتا ہے ہر ویلے چیونٹی آنگو کتے دے پتر دانے ہی کھچن دے چکر جنے ایدروں کھچ لوائیں دی بوجھے جی کھچ لوائیں ایدروں کھچ لوائیں ادروں کھچ لوائیں ہے اوئے انگریز تو کھچ لوائیں کتھوں کھچ لوائیں ماسی بیج کے کھچ لوائیں پہن بیج کے کھچ لوائیں کسے طرح کھچیندہ کھچی لوائیں گل نہیں جی سمجھ لگی معلوم ہوا چیونٹی نے تو مسلمان عقاب ہوتا اقبال عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے ہے پوشیدہ آدمی کا مقام کوئی بڑی گل نہیں کوئی عجیب گل نہیں تو خدا تک پہنچ جائے لیکن یہ ہے تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام نو مولا نہیں سمجھے تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال تیری عظام نہیں ہے میری سحر کا پیام مولی جی پر ایک میں تین ضرور دساں گے ہے تیری جڑی نا نماز اندر نہ جلال ہے جڑا کافران دے مخالف ہوندا ہے نہ جمال ہے جدے چشک ہوندا ہے اللہ عشق تو بھی خالی ہے تو غیرت تو بھی تیری نماز خالی ہے تیری اذان وچ میری سحر دا پیام نہیں کیا مطلب اذان ہوندی ہے تے سحری صبح ہو جاندی ہے پر میری تو جڑی بانگ پڑدا ہے مین نہیں دسدا صبح ہو جائے کیا مطلب بے غیرت بلا تو جڑی بانگ پڑنا ہے اس بانگ وچ دین دا کوئی پیغام نہیں کلیم کی ایک نظم ہے ضرب کلیم علامہ کی کتاب ہے نا کلیم دا سوٹا کلیم دی چوٹ مار یہ کیوں کتاب دا نام رکھے نے کہ زمانے کو بنائے نے اس وقت فرعونی زمانہ انگریز کو بنائے نے فرعون کہ فرعون دے مقابلے جان موسیٰ کلیم جی وہ آدھے نے اس زمانے کا مقابلہ ہی کوئی کلیم ہی کرے وہ چھوٹے چاہ دے وہ کلیم والا حضرت موسا کلیم لالا سا ڈنڈا ہاتھ جو گئے ہوں کیا مطلب کہ فقر و درویشی نال مقابلہ کرے اس نظم دے اس کتاب دے وچ ایک نظم مرد بزرگ بڑے مرد کا تعارف کراتے ہیں کہ بڑا مرد کون ہے اس زمانے کا یہ زمانہ جو ہے اس کا مرد بزرگ کا جس کے پیچھے چلنا چاہیے ہے اقبال فرماتے ہیں اس کی نفرت بھی عمیق اس کی محبت بھی عمیق جیڑا فرمایا اس دور دا مرد بزرگ ہے نا راہبر تے پیشوا ہونا ہے او دی نفرت جے کرے گا تے او بھی بڑی گہری ہونی ہے جے محبت کرے گا کس نال تے او بھی بڑی ڈونگی ہونی ہے سمجھ نہیں ہونی کسے اللہ اللہ او دی نفرت بھی نہیں سمجھ آنی تے محبت بھی نہیں سمجھ ایڈا ڈونگا ہونا ہے بندہ قہر بھی اس کا قہر بھی اس کا ہے اللہ کے بندوں پہ شفیق جی وہ سختی کرسی نہ کسے تے تے او دے وچ بھی ہزاراں مہربانیاں ہون گیاں سن کیوں ادا قہر اللہ دے بندیاں دے شفیق ہونا ہے او دا قہر جڑا ہے او سیدھے راہ تے لان واسطے ہونا ہے دنیا آکھے گی سخت بڑا ہے پر چگلا نو پتہ نہیں ہونا اس سخت وچ کم بختا اس سخت وچ اس سخت وچ تیرا بخت ہے اس سخت وچ تیرا بخت ہے پرورش پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریکی میں ہے مگر اس کی طبیعت کا تقاضا تخلیق کہ ماحول پہلی سور ہور سی تو ہوں اور بدل گئی ہے رنگ بھی امی گل کی محبت بھی امی پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریکی میں پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریکی میں ہے مگر اس کی طبیعت کا تقاضا تخلیق جس ماحول چ پلے گا وہ ماحول ہونا ہے پیٹ چال دا کیڑا ایک دوسرے دے پیچھے انیوا ٹرن دا انیوا ٹرن دا لیکن اس دی طبیعت کا تقاضا تخلیق ہے لیکن وہ پیچھے لوکاں دے چل دے لوکاں دی ریت نہیں اپنائے گا وہ ہر گل تے عمل نواں ہی پیش کرے گا لوکاں نو اپنے پیچھے چلائے گا ذرا ویکھ دے اج مرد بزرگ اللہ مکی نو کہے انجمل میں بھی میسر رہی خلوت اس کو انجمل میں بھی میسر رہی خلوت اس کو شمع محفل کی طرح سب سے جدا سب کا رفیق آخر بھاویں لوکاں نے مجمعے وچ بیٹھا ہو سی نا تو ہو سی کلا بیٹھا انجمن میں ہوگا لیکن لوگوں سے جدا ہوں گے مثال دیتے ہیں جیسے محفل میں شمع جلتی ہے وہ محفل میں بھی ہوتی ہے اور محفل والوں سے جدا بھی ہوتی ہے کیونکہ علیحدہ وچ کھڑی ہوتی ہے اور کیوں اس کی مثال دی

اقبال بتانا چاہتا ہے ہر زمانے کا جو بڑے بزرگ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے. اس میں یہ بیان داخل مت کرو بار بار اس بار اقبال کا ہے تو مقتضا بھی انہی کا ہے. سمجھ نہیں آئی بات کی اقبال تیرے بولن تو سب تیرے درخت گل پیا کرتا ہے پرندے جدا خلاصہ ہے وے پرندہ درخت پہ آخد پرندے نو یار کاش کہ مینو بھی اللہ پار لاؤں دا جی میں تینو لگے نے تے پھر اس جہان نو میں ہور چمکا دینا سبزہ سبزہ ہر پاس مزہ آ جانا میں اڑتا پھردا سبزہ دستا لوگوں جتھے چاہتا اتو چھان واسطے کھلو جانا جدو چاہتا اتو ٹر پہ پرندہ آتا ہے. افسوس ہے وہ انصاف نو بے انصافی سمجھ رہے ہیں. فرمایا خالق دے انصاف نو بے انصافی سمجھ رہے ہیں. افسوس ہے تیرے تے تینوں اتنا نہیں پتا کہ اے پر اونوں نصیب ہوندے نے جیڑا زمین مٹی دی جاذبیت تے کھچ تے بندش تو آزاد ہے. تو اودے وچ پھسیا کھڑے پر تینوں کیوں لب دے مٹی تو آزاد ہو پھر پرواز دیکھی. کیا مطلب ہے مومنہ تو شکوا کرنا ہے یار پہلے بدر گنج سن تے اساں یار نہیں ہواندا تو لانتیا سائنس دی مٹی وچ پھسیا پیا ہے پتلی پرواز تینوں کیوں ملے. تو ایتھوں دنیا دی مٹی تو آزاد ہو ماتیت تو آزاد ہو جا پھر روحانی پرواز ویکھ مل دی کہ نہیں ملدی. درخت آ کے جنا فسائی کھنا مٹی مرے اتو آدھے پر لگے کہا درخت نے کروز مرغ سہرا سے ستم پہ غم کا دائے رنگ بو کی ہے بنیاد. یہ غم کا دائے رنگ بو دنیا ہے اس کی تو بنیاد اس ستم اور ظلم پر ہے. میرے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے کہ میں مٹی میں ہر وقت کھڑا ہوں اور تم پرواز کر رہا ہے پرندے خدا